خوشامدید کہندے ہاں میرے مدنی سونے تین دا نعرہ لاؤ ذوق نال بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب ایک التماس ہے دوران خطاب کوئی دو سوال نہیں کر سکتا ہاں خطاب تو بعد ہر بندے نو اجازت ہے عام خاص نو سوال کرے ایک سوال کرے گا تے دس جواب لے گا جی نیو کہ بولو سبحان اللہ دوستو جن کو ہاتھ والا پکا ہے سانو ذرا اتنے دے دو مہربانی ایتھے تھلے پیا سی وہ پیش کر والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للهجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السخط لبئس ما كانوا يصنعون وفي مكان آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على آلك وصحبك يا آمين سامی صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم. مسلمانوں، جناب دے سامنے آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. محفل پاک مجن آباد دے علاقے دے اندر منعقد ہوئی. اس دا سبب کی بنیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک نام نہاد مولوی اور نام نہاد مفتی، نام نہاد مناظر شوکت دجالوی وہ ایتھے کوئی بننا والا ہے، وہ بننا والا پیر، انہیں بلا کے دین حق دے خلاف ایک جلسہ منعقد کروایا ہے. اور وہ دے اندر جتنے یعنی وہ دے ہے سن بولن والے، انہیں انہوں خوب اجازت دیتی ہے تساں دین حق دے خلاف بول. اور وہ دین حق دے خلاف بول دے رہے، جتنا انہوں کو بولیا گیا وہ بولے، سارے ہی بولے، پیر سمیت سارے ہی بولے. تو اس واسطے جلسہ رکھیا گیا، علاقے دیاں لوکاں نے رکھیا تاکہ انج دے جڑے نام نہاد مولوی اور نام نہاد پیر نے انہاں نوں پتہ لگ جائے، بیان ایسا ہوئے انہاں نوں خبر ہو جائے کہ جس طرح مرضی اسی پاویں سر تھلے تے لتاں اتاں کر کے زور لائی رکھی ہے نا، ان شاء اللہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوئے گا، سچ سچ ہی ہوئے گا. اور شاید ان نام نہاد ملاؤں کا یہ خیال ہے کہ اسی جویں زبان کھولیے تے گل اگوں گر سمجھن والا تے جواب دین والا کوئی نہیں. خبردار، اے دل دماغ چوں گل کڈ دین. ہن حالت اے بن چکی ہے تانوں شہر علاقہ شہر تحصیلاں دے دور دی گل ہے، تانوں پنڈ پنڈ چوں کریے کریے اور ڈیرے تو انج دے لوگ ملن گے جڑے اٹھ کے تہاڈا بوتھا توڑ کے رکھ دین گے. بھائی مان توجہ رکھنا، توجہ بھائی توجہ رکھنا. بادام خیش نہ اپنے گمان دے اندر انہیں بڑا اپنے لو علمی موضوع لایا ہے کہ علم نال میں سارا کچھ ثابت کر رہا ہوں، میں علم نال سارا کچھ ثابت کر رہا ہوں. کوشش انہیں یہ کی تھی، میں سارا کفر علم نال ثابت کر رہا ہوں، لیکن اس بیوقوف دیا بیوقوفیاں تے جہالتاں ہن سنو گے نا تو پتا لگے گا اس چول نو تے علم دی ہوا بھی نہیں لگی، اینو تے علم دی ہوا بھی نہیں لگی. جدو میں او دے اس بے ایمان دے دلائل دا دلائل دے نال تواڈے سامنے رد کراں گا اور تسی سمجھو گے انو علم دی ہوا بھی نہیں لگی. اور واقعی جیڑا بندہ پیٹو ہوئے ٹڈل ہوئے انگریز دا رضا خار ہوئے اس بے ایمان نا علم نال کی تعلق ہے؟ علم تے اونوں سمجھ آندا ہے جڑا بادشاہاں نوں وی جُتی دے برابر نہ سمجھے. علم اونوں سمجھ سامعین توجہ رکھنا. اور الحمدللہ اتنا کثیر اجتماع ویکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ لوگ دین حق دا دل دے اندر شوق اور جذبہ رکھ دے. توجہ رکھنا، میں جناب دے سامنے جڑی آیت پاک پڑھی ہے وہ دا تعلق ہے مولویاں تے پیراں نال. اللہ نے بنی اسرائیل دا واقعہ قرآن وچ بیان فرمایا، بنی اسرائیل دیاں مولویاں دے پیراں دیاں گلاں قرآن وچ ذکر کیتیاں. قرآن وچ ذکر کرن دا کی مطلب ہے؟ تاکہ محمدی جڑے نبی پاک سرور کونین دے منن والے نے نبی دی امت چوں کوئی مولوی تے پیروں نال کم نہ کرے جیویں انہاں تے لعنت پئی ہے کدھر انہاں تے وی نہ پایا جائے. پھر جڑا کر لوے او دے تے پھر انہاں وانگوں پے وی جاندی. توجہ رکھنا. فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السخت. فرمایا اللہ نے قرآن جو کی ہو گیا نا مولویاں دے پیراں نوں. فرمایا لولا کی ہو گیا نا مولویاں دے پیراں نوں. کیوں نہیں روک دے؟ کیوں نہیں روک دے مولوی تے پیر انہاں لوکاں نوں پیڑیاں گلاں تو ان قولہم الاثم پیڑیاں گلاں تو واکلہم السخت تے حرام خوری تو. فرمایا قرآن جو انہاں مولویاں تے پیراں نوں کی ہو گیا؟ اے لوکاں نوں حرام خوری تے گندیاں گلاں تو نہیں روک دے انہاں نوں کی ہو گیا؟ توجہ نال فرمایا انہاں مولویاں تے پیراں نوں کی ہو گیا بنی اسرائیل دیاں نوں؟ اے لوکاں نوں حرام کھاون تو تے گندیاں گلاں تو نہیں روک دے گناہ دیاں گلاں تو. فرمایا اللہ بے سما کانو یسناؤن. اے جڑا کام کر دے رہے نے پیڑا کر دے رہے نے. انہاں مولویاں پیراں نوں انج نہیں سی کرنا چاہیے جویں اے کر دے رہے نے. توجہ رکھنا مسلمانوں. فرمایا اللہ بے سما کانو یسناؤن. انہاں پیڑا کام کیتا انہاں نوں انج نہیں سی کرنا چاہیے. توجہ رکھنا. اے مورد خاص ہے، یہ حکم عام ہے. اج بھی جڑا گل کرے گا انج دا کام کرے گا، اے قرآن وہ حل بھی توجہ قرآن دی آیت فرما رہی ہے. ورنہ توجہ کرنا مسلمانوں، ایسی ایک محفل منعقد ہوئی، ایک ایسی محفل منعقد کر کے انہاں لوکاں نے دین دی دشمنی لئی. شریعت دی روح نال جیڑی محفل دے اندر شرکت کرنا ہی حرام سی. ایک ایسی محفل منعقد ہوئی شرن دے اندر شرکت کرنا ہی حرام سی، پر افسوس انج دیاں ملوانیاں تے انج دیاں پیراں تے لوکاں نوں ہرار حرام دی تمیز نہیں دس دے، بس بینک بھرن لگے نے یا ٹھڈ بھرن لگے نے بس. توجہ رکھنا، اے میرے کول فتاوا بریلی شریف ہے، یہ اندر فتوا موجود ہے. فرمایا، توجہ رکھنا مسلمانوں، بندے نے سوال کیتا ہے کہ جیڑی محفل دے اندر جس جلسہ میں تصویر کشی ہوا کرتی ہو اس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ امریکہ کے تو اکثر جلسوں میں تصویریں بنتی ہیں، تو بچنے کی کیا صورت ہو گئی؟ اگوں جواب دے رہے ہیں، جن جگہوں پر تصویر کشی ہو، ویڈیو گرافی جیسے دیگر منکرات شریعہ کا ارتکاب کیا جاتا ہو، ویڈیو بھی بنے تو ہور بھی حرام دے کام انج دے ہون، جیویں فوٹو بناؤن لگ پیندے نے، بڑھیاں نال رل کے بہ جاندیاں نے، پھر ویلاں بھی سٹ دیاں نے، انج دا کام ہوئے وہاں مسلمانوں کی شرکت ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں داخل ہونا مسلمانوں کے لیے حرام ہے. توجہ کرنا، خواہ وہ مجلس سیاسی ہو یا مذہبی، ایسے بانیان جلسہ کو ان حرام کاریوں سے بعد رکھنے کی کوشش کی جائے. اگر وہ ان حرام کاریوں سے بعد آ جائے عمل کریں تو فابہا، ورنہ بصور تشیق دیگر وہاں شرکت کرنا بالکل حرام ہے. ایسی حرام تے ناجائز محفل کیتی گئی جہدے اندر شریعت دی مخالفت بیان کیتی گئی. توجہ کرنا، میں ہن ایک گل سن لئی تساں اگلی، توجہ کرنا، وہ جڑا آیا نا اتھوں شوکا، شوکت سیالوی اس کو نہیں کہنا چاہیے، سمجھ آئی بات؟ اس کو شوکت دجال بھی کہنا چاہیے. کیونکہ دجل اور فریب سے وہ بھرا ہوا تھا. انہیں جناب قرآن دی آیت انج پڑھی ہے اپنے کولوں بنا کے, انج پڑھی ہے قرآن دی آیت, جاؤ میرے اگے اللہ دا قرآن پہ آ, میں چیلنج کرنا, میں آیت پڑھنا تہاڈا سامنے جیڑی انہیں پڑھی اور میرے کو ریکارڈنگ بھی وہی موجود ہے. انہیں پڑھیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل الوانکم واختلاف الوانکم والسنتکم لآیات. اے آیت انہیں پڑھی ہے, مینوں یہ آیت قرآن چ کڈ کے وہا دے تے میں مان جاواں گا. یہ آیت پورے قرآن چ ہے ہی نہیں. توجہ رکھنا مسلمانوں, یہ آیت انہیں پڑھی ہے, بنا لو زور لا لو تو جنہوں بلایا سی وہ بھی زور لا لو. مینو یہ آیت قرآن چ کڈ کے دے دیں میں من جاواں گا. لیکن توجہ کرنا, یہ آیت پورے قرآن چ ہے ہی نہیں. توجہ ہن سنو, انہیں پڑھی ہے, توجہ رکھنا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الوانکم والسنتکم لآیات. ہوں سن جڑی اللہ نے قرآن چاہت نازل فرمائی وہ کیویں. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. انہاں اپنے کولوں ودایا سو, توجہ رکھنا, گھاٹا وعدہ کر کے نہ آئے تے اندر, گھاٹا وعدہ کر کے تے آئے تے پڑھی سو تے کام کیڑا کیتا سو, جیڑا کام یہودیاں دے مولوی کر دے سن. یہودیاں دے بھائی مانو, اے جلسے, اس جلسے دے اندر بہن والے کئی حافظ سن, کئی قاری سن, کئی ملا سن, پیر بیٹھا سی, کسی نو اتنی جرت نہیں ہوئی زبان کھول دے. آخر کتیا قرآن غلط پڑھ رہے ہیں, تینو شرم نہیں آتی؟ توجہ رکھنا مسلمانوں, میں جی گل سمجھا چاہنا وہ توجہ رکھنا. کسی نے گل نہیں کی, کوئی نہیں بولیا. آخ دے قرآن بدل رہے ہیں یہودیا, تو تحریف لفظی کر رہے ہیں. یہ کام کہنا دا سی, آسمانی کتابوں اگاں پچھا کرنا کہنا دا کام سی. ادھر دا جملہ ادھر ٹھوک دینا, ادھر دا ادھر لا دینا, ادھر دا حرف ادھر کر دینا, ادھر دا حرف ادھر کر دینا. یہ کام سی بنی اسرائیل دیا ملوانے دا, مولویاں دا, یہودیاں دیا مولویاں دا. دلیل سن اللہ دا قرآن, اللہ نے قرآن وچ فرمایا. توجہ رکھنا بھائی, قرآن میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یحرفون الکلمہ عن موادعہ, یحرفون الکلمہ عن موادعہ. فرمایا یہودیاں نے کی کام پھڑیا تے انہاں دے ملوانیاں نے, جتھے اللہ نے جڑے کلمے رکھے سن کلمات, اتوں ہٹا کے انہوں ہور پاسے لا لینا, تے ہور پاسے اللہ ہٹا کے ہور پاسے لا لینا, ادھر دی گل ادھر رلا لینی, ادھر دی اسمانی کتاب دی گل ادھر رلا لینی, تے رلا کے تے کوڑا مطلب کڈ لینا, تاکہ لوکی سمجھن یہ گل پہ کر دینے صحیح. لیکن فرمایا انہاں بے ایماناں کمینیاں دا کی کام سی؟ یحرفون الکلمہ عن موادعہ, اللہ دی کتاب دے کلمات اپنی جگہ تو ہٹا ہٹا کے تے کتاباں پڑھتے سن دنیا جا تے جوڑ جوڑ کے. یہ بھی کیتا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الوانکم والسنتکم. الوانکم اگے سی, انہوں پیچھے لے آیا, السنتکم پیچھے سی, انہوں اگے لے آیا, وچ آیت دا ایک حصہ سی. توجہ کرنا, ان فی ذالک لآیات, فی ذالک وچوں کھا گیا, ان ہے ہی نہیں سی, اپنے کولوں لا چھڑیا, ادھر دی ادھر لائی, ادھر دی ادھر لائی. جائے وڈیا مناظرہ بےمانا دے پیرا, میں چیلنج کرنا جیڑی آیت اتنے پڑھی انہیں مینوں قرآن چویں دی آیت کر دیو, میں تھوڑا مرید ہو جاؤں گا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ جڑے سکولوں دے ٹٹو ہوندے نے وہ قرآن دے دشمن ہوندے. یہ جو فکر بیان ہوتی ہے نا تم لوگ سنتے رہتے ہو، یہ مخالفت ہو ہی تا سکتی ہے قرآن نو غلط پڑھے، ادھر دی ادھر لاوے تے ادھر دی ادھر لاوے، رولا کرے تے پھر تے مخالفت کر سکتا ہے، جی صحیح قرآن پڑھے تے صحیح بیان کرے تے پھر تے توانو اپنے امام والے سنت تے ہی ساری گلیں نظر آن گی، جہے بیٹھے سن اتنے نہ سنتے رہے تے بولے نہیں انہوں نے بھی دور فٹے منہ، تو جہاں پڑھتا رہے وہ دور فٹے منہ، ہمارے نزدیک پیر پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہمارے نزدیک پہلے دین مصطفیٰ ہے، اگر دین کے تابع ہے تو پیر ہے ورنہ نہیں، ورنہ اپنے کئی رشتے دار ہیں ٹھڈے مار کے پراں کر چڑے نے جڑے دو نمبر پیر بنتے سن پہ، اصا اپنے ٹھڈا مار چڑیا تو بنا والا کی ہے، بنا والا بے ایمان ہوئے گا، ایویں تبصرے دے رہے تھے بھی کرانگے جو ملوانے تے کرنے ہیں، توجہ کرنا ہوں، آئے تو غلط پڑھ کے جیڑی گل انہیں ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے میں وہ تمہوں دسنا وا بھی وہ انہیں کیویں تکا غلط لایا ہے تے حقیقت کی ہے، دونوں شاید تمہارے سامنے بیان کرنا، انہیں اتنے نا یہ خلق سماوا تے ولد و اختلاف والے قوم وال سے نا تے قوم یہ پڑھ کے نا انہیں یہ کوشش کیتی ہے دو گلان کہ زبان ساریاں اللہ دیاں بنیاں نے، اللہ دیاں بنیاں نے ایک، دوسری یہ گل ہے کہ یہ زبان جیڑیاں نے یہ اللہ دی نشانی نے، تے اللہ دی نشانی جیڑی جنوں اللہ جیڑی شے نو بناوے وہ تے آرام نہیں ہو سکتی، تے جیڑی اللہ دی نشانی ہوئی وہ تے حرام نہیں ہو سکتی، لہذا ساریا زبان دال سینا تے کم جمع ساریا زبان ویچنی انگریزی بھی ویچے، تے لہذا جیڑی شے نو اللہ بناوے وہ حرام نہیں ہو سکتی، تسی کیویں آندی ہو انگریزی حرام ہے، جیڑی شے اللہ دی نشانی ہوئی وہ حرام نہیں ہو سکتی، تسی کیویں آندی ہو انگریزی حرام ہے، میں ثابت کر کے دینا اللہ دے قرآن چوں ایسا ہو سکتا ہے، توجہ رکھنا ایسا ہو سکتا ہے اللہ دی مخلوق ہوئے تے حرام ہوئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ دی نشانی ہوئے تے حرام ہوئے، توجہ رکھنا توجہ بھائی، آؤ تفسیر کبیر جلد پانچ سوا نمبر 30 کڑ بھی سورہ آراف، جلد اللہ نے قرآن وچ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ نے قرآن وچ فرمایا رب نے بنی اسرائیل، توجہ میرے نال رکھنا، رب نے بنی اسرائیل تے کی بھیجیا؟ طوفان بھیجیا، اللہ نے اتنے ٹڈیاں بھیڑیاں، اللہ نے جواں بھیجیاں، اللہ نے مینڈک انہوں نے بطور عذاب بھیجے، اللہ نے خون بھیجیا بطور عذاب، جی شہر منہ لاندے سن خون بن جاتی سی، فرمایا آیات مفصلات، فرمایا یہ ساریا اللہ دیا نشانیاں نے، یہ ساریا اللہ دیا، توجہ بھائی یہ دسو یہ جوں جیڑی ہے جوں کمل دا من ہے جوں، جوں حرام ہے کہ حلال ہے؟ تے معلوم ہوا آرام شاہ اللہ دی نشانی ہو سکتی ہے، توجہ فرمایا وا دفا دیا، دفا دیا آدھے مینڈکا نو کہ آدھے بولو کوئی مینڈک حلال نے کہ حرام نے؟ معلوم ہوا اللہ دی نشانی ہوئے تے حرام ہوئے ہو سکتا ہے، توجہ بھائی خون جڑا پہ خون حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام، ایمان نال دس، معلوم ہویا اللہ دی نشانی بھی ہوئے تے حرام بھی ہوئے، قرآن تو ثابت ہو گیا ہوئے، قرآن تو ثابت ہو گیا ہوئے، اے ہو سکتا ہے اللہ دی نشانی بھی ہوئے تے حرام بھی ہوئے، توں کیویں آنے ہوئے اے زبانہ ساریاں اللہ دیا نشانیاں نے تے حرام کیویں ہو گئیاں نے؟ اللہ نے قرآن اج دس چڑیا مینڈک دا ذکر کیتا خون دا کیتا فرمایا نشانیاں نے حالانکہ ساری شاواں حرام نے معلوم ہویا تیری گل تے قرآن نال ٹوٹ گئی قرآن فرما رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کوئی چیز اللہ دی نشانی ہوئے تے حرام نہیں ہوئے اے زبان نشانی بھی ہو سکتی ہے حرام بھی ہو سکتی ہے تو کیسے کہہ سکتا اللہ نے لکھا مفصلات تفسیر کبیر والے لکھنے نے فرمایا لا یشکو لا عاقل انہا من آیات اللہ فرمایا کوئی بھولے چ نہ رہے ہوئے ساریاں اللہ دیا نشانیاں نے یہ اللہ دیا نشانیاں نے تے حلال نہیں حرام نے بولو کی نے حرام نے اچھا ہن یہ دسو دو گلاں انہیں کیتیاں نے ایک انہیں کوشش کیتی ہے جیڑی اللہ دی نشانی ہوئے او حلال نہیں او حرام ہوندی کی ہوندی حرام نہیں ہوندی انہیں یہ کوشش کی اللہ دی نشانی حرام نہیں ہوں دوئی انہیں یہ کوشش کی اللہ دی پیدائش ہوئے تے حرام میں تو انہوں دسنا ہے دسو کھوتا کہنے پیدا کیتا ہے اور بولو نا اے دسو اے سور کہنے بنایا کان کہنے پیدا کیتا ہوئے معلوم ہویا یہ ہو سکتا ہے اللہ دیا پیدائشاں بھی ہون دے نال حرام بھی ہوں گے اے تے بدو بندہ جڑا ہے نا وہ بھی یہ گل نہیں سوچے گا جڑی شوق مراسی نے سوچ لئی سی پر توجہ بھائی توجہ اے ہو سکتا ہے اللہ دی پیدائش ہوئے مخلوق ہوئے تے حرام ہوئے اے بھی ہو سکتا ہے اللہ دی نشانی ہوئے تے حرام ہوئے توجہ کرنا میں ہوں تینوں نا اسی گل دے اتنے ایک اور دلیل دے جاواں تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ دی جلد 9 صفحہ جناب 58 سورہ غافر توجہ توجہ رکھنا مسلمانوں یہ تلبیس کرتے ہیں ابلیس والی اب ایک کھل کے ہر شہ بیان ہوں سمجھ آتی کہ نہیں ہوتی میں دوسری آیت پیش کر رہا ہوں اللہ دی نشانی ہوئے تے حلال نہ ہوئے اللہ دی مخلوق ہوئے تے حلال نہ ہوئے توجہ میں آیت سن لو فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون ولکم فیہا منافع والے تب لوگ علیہ حاجت فی صدورکم و علیہ وعلی الفلک تحملون ویریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون فرمایا اللہ نے تواڈے واسطے جانور بنائے نے تاکہ تسی انہاں تے سواریاں کرو تسی انہاں تے ایدی تفسیر وچ لکھ رہے نے کیڑے جانور نے فرمایا گھوڑے نے بغال خچر نے حمیر کھوتے نے کوڑے نے خچر نے کھوتے نے یہ اللہ بنائے نے اگے فرمایا یہ اللہ دیا نشانیاں نے اللہ دیا نشانیاں نے معلوم ہویا ہے کوڑے تے کھوتے تے خچر نالے اے حرام نے نالے اے حرام نے نالے اے اللہ دیا نشانیاں نے نالے اللہ دی مخلوق نے معلوم ہویا اے ہو سکتا ہے اللہ دی مخلوق بھی ہوئے اللہ دی نشانی ہوئے تے حلال نہ ہوئے حرام ہوئے ہو سکتا ہے توجہ بھی توجہ کوڑا جڑے مذہب دے مطابق حرام توجہ ویسے خچر نے گدھے اور کئی انجلی چیزاں نے توجہ رکھنا غور کرنا مسلمانوں یہ گل گئی ہوئی ٹوٹ کہ انہیں یہ ثابت کیتا ہے مشاہ کیسر سن لینا ساڑے کوئی کارڈنگ ہو دیا ہے انہیں آکھے جی جیڑی اللہ دی مخلوق ہے نا وہ آئے آدھنے حرام ہے یہ اللہ دی نشانی ہے اللہ دی مخلوق ہے انہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جی اللہ کی نشانی ہوئے تو اللہ کی مخلوق ہوئے حرام نہیں ہوتی یہ کہ انگریزی حرام آتے ہیں اے ویخ اللہ کے قرآن جو پتا لگ گیا ہوئے اللہ کی مخلوق بھی نے اللہ دیا نشانیاں بھی نے نالے حرام بھی نے نالے حرام نے توجہ کرنا میں اس کے ایک ہور دلیل دے دینا تمہیں پتا لگ جائے اللہ تفسیر روح البیان جلد 8 صفحہ نمبر 245 اے تفسیر روح البیان والے کی لکھ رہے ہیں کوئی عام بندہ نہیں علامہ اسماعیل حقی علامہ اسماعیل حقی توجہ کرنا ہوئے مسلمانوں انہیں تو ایک کتاب کا ہی حوالہ نہیں دیا تو گیا تو گپا مار کے گیا ہوئے تو جڑی آیت پڑھی سو پورے قرآن کی کوئی نہیں میں انشاءاللہ جڑی گلا بیان کر رہا میری کنا چر زندگی ہے میں اپنی ایک گل کا ذمہ دار ہوا گا علامہ اسماعیل حقی کیا فرماتے ہیں توجہ سے فرمایا علم ان جميع اجزاء العالم آیات بینات و حجج واضحات ترشد کا علاوہ وحدانیت اللہ تعالی و کمال قدرت ہی فرمایا جان لے زمین دے وچ جہان دے اندر کتنی چیزاں نے ساری جنیا چیزاں نے جتنی بھی کائنات فرمایا ساریا اللہ دیا نشانیاں نے اور دلیل نے واضح دلیل نے جڑیاں تینوں شاید سمجھا رہی نے اوے جڑا کائنات کا خالق مالک ایک کے دو نہیں فرمایا کائنات دیا ساریا شاوا یہ اللہ دیا نشانیاں نے ساریا شاوا اللہ دیا کھوتے بھی اللہ دی کوڑے بھی اللہ دی سپ بھی اللہ دی بجو بھی اللہ دی سنڈورے بھی اللہ دی مکھیاں بھی اللہ دی کان بھی اللہ دی نشانیاں ہیں کہ نہیں اور بولو نا تے ہر ایک شاید دس رہی ہے رب ایک گل بالکل ٹھیک ہے جی خچر والے ویکھے نا یہ کام ویکھے تے بندے دے منہ چ نکل جاندی ہے سبحان اللہ جا پہاڑی علاقے دے اندر میں کشمیر دے اندر رہا ہوں میں پڑھا رہا ہوں جتھے کوئی گڈی جا نہیں سکتی کوئی بندہ پار چاہ کے چڑھ نہیں سکتا جدو خچر تے پہار لد دے نے عجیب یہ اللہ نے نوہ بنائے ہوئے ہیں یہ پہاڑوں کے وچ نوہ اڑا اڑا کے نکی جی تھان سے نہ پتے سامان لے کے چڑھ جاتا ہوئے توجہ کرنا ہے مسلمان یہ خچر ول ویکھے گا جدو یہ کام ویکھے گا زمان چو آپ نکل جائے گا سبحان اللہ واہ مولا تیری کڈی شان کڈی سونی کام والی شاہ پیدا فرما جائے توجہ بھائی یا رسول اللہ بزرگوں کو سنتے رہے وہ کان جڑا ہے نا یہ بھی نشانی ہے بندیاں نو اللہ دی راہ رب دا راہ دستا ہے درس دینا کی نشانی فرمایا بزرگوں نے سنتے رہے ہو کان کدے لوکاں دے سامنے نہ مادی دے نیڑے نہیں جائے گا کان کدی نارا اپنی مادی دے نیڑے نہیں جائے گا توجہ کرنا ہے مسلمانوں وہ یہاں سکول والے شوقے بےمان والوں تو یہ کام ہی سیانے نے کان کدے اپنی مادی دے نیڑے نہیں جائے گا اتوں درس ملتا واہ مولا تیری شان سبحان اللہ جانور دے حرام ہے درس بنا ایک ہی توجہ رکھنا مسلمانوں میں جی گل سمجھانا چاہنا ہر شہ وچ نشانی اور دس رہی ہے کائنات دا مالک ایک بولو نا تہاڈی بجلی دی موکی دو نا اللہ سبحان اللہ ہر شہ جڑی اودے وچ نشانی اور دس رہی ہے کائنات دا مالک ایک کاواں وچ گھوڑے وچ جانور وچ مجھاں وچ گاواں وچ کچراں وچ کاواں وچ ہلا سپاں وچ جناب مکھیاں وچ ہر شہ وچ نشانی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا سارے رل جان یہ سارے رل جان نہ مکھی بنا سکتے ہیں نہ مکھی کا پر بنا سکتے ہیں کیوں اللہ کی نشانی ہے رب ہی انج بنا سکتا ہے جہاز پاوے بنا سکتے ہیں مکھی کا پر نہیں بنا سکتے ہوں مسلمانوں غور کرنا انہیں کوشش کی سی دو گلا جیڑی اللہ دی مخلوق ہوئے حلال نہیں ہو حرام نہیں ہو سکتی جیڑی اللہ دی نشانی ہوئے حرام نہیں ہو سکتی تسی کیویں آندے ہو انگریزی حرام ہے باقی زبانہ جی تخصیص کیویں کر رہے جی توجہ کرنا ہم نے اس کے دلائل کو توڑ دیا اور اڑا دیا لیکن سن لے بے وقوف ہمارا یہ موقف نہیں ہے جو تو نے بیان کیا ہمارا یہ موقف ہرگز نہیں ہے ہم تو جس طرح باقی زبانوں کو مباح سمجھتے ہیں جائز سمجھتے ہیں انگریزی کو بھی جائز سمجھتے ہیں لیکن توجہ کرنا یہ من حیث الزبان تو جائز ہے یہ حلال لے عین ہی ہے اور حرام لے غیر ہی ہے میں آپ کو نا آسان کر کے سمجھا دوں انگریزی جی اسی حرام سمجھنے ہیں نا اس واسطے نہیں سمجھ رہے ایک زبان ہے تو حرام ہے نہ زبان کی حیثیت نال اسی حلال سمجھنے حرام کیوں سمجھنے ہیں کیونکہ یہ وجہ نال کائنات کے فتنے پے ہیں تباہیاں ہوئی نے بغیرتیاں ہوئی نے انگریز کا قانون آیا ہوئے دین اٹھ گیا ہوئے پردہ اٹھ گیا ہوئے شرم اٹھ گیا ہوئے حیا اٹھ گیا ہوئے قرآن کا قانون اٹھ گیا ہوئے اسلامی سلطنت ختم ہو گئی ہے اے فی نفس ہی اسی نو حرام نہیں سمجھ رہے ہم تو اس کو حرام لے غیر ہی کہتے ہیں جیڑی اسا دعویٰ کیتا ہے وہ تینوں بیان ہی تو نہیں کیتا جیڑی گل تو کیتی ہے وہ ساڈے دعوے نال تعلق ہی نہیں سی اوے تیرے افسوس دلوں تے تینوں کل ہی سمجھ نہیں آئی جیڑیاں تو پھونکا مار گیا ہوئے اودے چاتے جا ہوا چڑا کے رکھ دتیاں تو کی سمجھ توجہ کرنا بھی یہ تو مباح لے عین ہی ہے اور حرام لے غیر ہی ہے توجہ بھائی اب میں یہ بتانا یہی بات ہے فتاوی ارشادیہ میں مفتی ارشاد الحق صاحب رام پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا یہ حرام مباح لے عین ہی ہے انگریزی اور حرام لے غیر ہی ہے ہم اس لیے حرام سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دین کا خاتمہ انسان آزاد ہو جاتا ہے دین سے نکل جاتا ہے اور کفر کا نظام سارا کفر کا سارا انگریزی سے چل رہا ہے فرمایا یہ حرام لے کہہ رہی ہے یہ فتاوی ارشادیہ کا والا دور نہ لکھو سبحان اللہ آگے توجہ کرنا آؤ گناہ بے گناہی پروفیسر مسعود کی کتاب لکھی ہے گناہ بے گناہی گناہ بے گناہی توجہ کرنا ہے صفحہ نمبر 85 پہ امام اہل سنت نے بدھے لکھی ہے نے کتاب تو حوالہ لکھ رہے ہوئے توجہ کرنا ساڈا جڑا موقف نا حلام نے کہہ رہی ہے ساڈے بزرگاں سارے اسلاف دا یہی موقف توجہ کی کہہ رہے ہیں اعلی حضرت فرمایا خدا کا شکر ہے ایک زمانہ گزر گیا مگر میں نے انگریزی زبان کا ایک حرف بھی تختی پر نہ لکھا فرماتے ہیں خدا کا شکر ہے زمانہ گزر گیا لیکن میں نے ایک حرف بھی تختی پر انگریزی کا توجہ کرو مسلمانوں تے نال اپنے حال تے بھی رحم کرو تے جاگ کے بیٹھی ہو وہ نہ ہوئے جی میں آئے ہوئے میں کوڑے نکل جاؤ توجہ رکھنا یہ دسو ایک گل تے پوچھنا یہ بندہ کوئی گل کر سکتا ہے اللہ دا شکر ہے میں نماز ہی نہیں اج تک پڑھی مسلمان یہ گل کر سکتا ہے مومن متقی کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ دا شکر ہے میں اج تک قرآن دے نیڑے نہیں گیا کوئی یہ گل کہہ سکتا ہے اللہ دا شکر ہے میں اج تک روزہ ہی نہیں رکھیا ایویں نا یہ کہہ سکتا ہے اللہ دا شکر ہے میں اج تک شراب نہیں پیتی یہ کہہ سکتا ہے اللہ دا شکر ہے میں اج تک زنا نہیں کیتا یہ کہہ سکتا ہے اللہ دا شکر ہے میں اج تک چوری نہیں کیتی معلوم ہویا انج دا جملہ بولنا اللہ دا شکر ہے میں کم نہیں کیتا اے اتھے بولیا جائے گا جڑا کم برا ہوئے گا جڑا کم برا ہوئے گا چنگے کم تے انج دا جملہ کوئی بھی بولدا نہیں اسے واسطے کوئی بھی نہیں آندا اللہ دا شکر ہے میں نماز نہیں پڑھی کوئی آندا ہے نہیں اے آکھے گا اللہ دا شکر ہے میں نماز چھڈی نہیں معلوم ہویا اے جملہ بولنا اللہ دا شکر ہے میں کام نہیں کیتا اے اوتھے بولیا جائے گا جڑے کام نو بڑا برا سمجھدا چنگا نہیں سمجھدا معلوم ہویا اعلی حضرت فرما رہے ہیں اللہ دا شکر میں اج تک انگریزی کا حرف نہیں لکھیا. پتا چلیا امام والے سنت انگریزی نو برا سمجھتے ہیں تھی اتانے نے پے. وہ اللہ کا شکر ہے میں نہیں لکھیا. اللہ دا شکر ہے میں نہیں لکھیا. ہوں میں ایک نکی جی گل کر کے نہ تگلا حوالہ دینا. آدھے جی قرآن دی آیت جیڑی ہے نا یہ عام ہے اسے تے اے دی تخصیص جی کسی حدیث نال ہووے بھی نا تو نہیں ہو سکتی ہے. خبر واحد جیڑی ہے وہ قرآن دا قطعی جیڑا ہے قطعی دلالت جیڑا ہے دے اتے کیویں تخصیص ہو سکتی ہے خبر واحد نال. یہ مطلب یہ سی کہ باقی زبان ساریا جائز نے انگریزی حرام ہے تو تسی باقی زبان قرآن چل سینا کم آیا ہے یہ چھڑی انگریزی باہر کڈ کے حرام کیویں کر سکتے ہو. یہ کسی حدیث سے ذکر بھی آیا عمر پاک دی روایت والا اشارہ کر رہا سی. یہ کسی روایت سے ذکر بھی آیا یہ خاص نہیں ہو سکتا کہ باقی زبان جائز نے بے وقوفا اتنے تطبیق کی لوڑ ہی نہیں. وہی وجہ اسی انگریزی نو حرام لیا ہی نہیں کہندے. اسی حرام لے گئے ہی کہہ رہے ہیں مباح لے ہی کہہ رہے ہیں. جب مباح لے ہی کہہ رہے ہیں تطبیق کی لوڑ ہی نہیں. اور بجوا چلو ماں اور بغیرتا تینو تو ساری گل ہی سمجھ نہیں آئی. تینو مناظر کہڑے کتے نے بنا دیا. یہ امام اہل سنت فرمایا بھی اللہ کا شکر ہے آج تک حرف نہیں لکھے. گل سچی کی نے یہ نہیں فرمایا نے بولیا نہیں. وہی وجہ کہ جڑا انگریزی نہیں جانتا انگریزی کا کوئی رفو بھی کدی بول لیں. جی اسی کہہ چاہنے اسٹیشن سمجھ آئی ہوں انگریزی نہیں پڑھیا جڑا وہ بھی آدھا اسٹیشن. اور کئی فون جڑا نہیں پڑھیا وہ بھی یہ بول چڑھتا ٹیلی فون. نہیں سمجھ آئی ایزی لوڈ کہہ چڑھتے ہیں جہاں نہیں پڑھیا وہ بھی کہہ چڑھتا ایزی لوڈ. وہ ایویں ہوں کہ نہیں ہوں احتیاط ویخ امام والے سنت دی کیونکہ کدے کوئی حرف انگریزی کا منہ جو نکل ہی جاتا ہے کیونکہ ماحول جو انگریز کا ہو. فرمایا یہ نہیں فرمایا نے میں بولیا نہیں کیونکہ کدی نکل ہی جاتا ہے. فرمایا اللہ کا شکر میں لکھیا نہیں. اللہ کا شکر میں یہ تقریر چلے کتے طرح انگریزی بولتا سی تاؤں تاؤں تاؤں تاؤں تاؤں کرتا سی. ایک کتا سمجھتا سی میری انگریزی نال عزت بنے گی. کتیا تینوں اسی امام آلہ حضرت امام آلہ سنت کتیا چ بھی رکھ کے راضی نہیں. امام آلہ سنت کے کتیا چ بھی وہی رہ سکتا جہاں نبی دے در دا گدا ہوئے تے انگریز دا دشمن ہوئے. توجہ بھائی توجہ میں تمہیں دسنا یہ وڈیا مناظرنیا علم سارا کٹ کے ہونے رکھ دینا. ہاں جی آ گئی جان شکنجے جی ویلنے دے گنا شو کے مراسی نو کہو ہن رہ مراسیا اور مراسیا ہن رہے تو منا ہو ہمیں باتوں سے مروب ہونے والی نہیں. جی فلانے بڑے جی یار بھی تو بڑے مناظر کرتا اے جی ختمہ تے بڑے مناظر کرتا ٹھڈلا انگریز نو سیدھا ہو نہ ٹھڈلا کھوتیا انگریز نو سیدھا ہو تین پتا لگے امام والے سنت کا جانشین ہے کہ نہیں. دور نہ لاکھ سبحان اللہ نہ تم تنگ ہمیں کرتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ تم تنگ ہمیں کرتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں سوائیاں ہوتی. توجہ کر رہا اگلا حوالہ سن غزال محبین صفحہ نمبر 199. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے او کوئی مرد کلندر کہندا ہوندا سی تقریرا جو اے اوے انگریزی تے گھوئے انگریزی کی اے گھوئے. آئے میں تینوں حوالہ پیش کر دینا وا خواجہ خواجہ خواجگان خواجہ شاہ محمد اللہ بخش توسوی کتاب دا نائی غزال محبین جمع کرن والے حافظ نور محمد مکھٹی. اے خواجہ خواجگان خواجہ شاہ محمد اللہ بخش توسوی جڑے توسے دا شان شاہ وے کی فرما رہے نے توجہ میرے ال کرنا اے مسلمانوں پتا لگے تو پیر کیویں دے ہوندے نے. او فرما رہے نے حضور غریب نواز قدس سرہ نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا, اس طرح ملتان اور ریاست بہاولپور سے دین اسلام کی نشانیاں مٹ گئیں اور مخلوق نیچری اور بد مذہب ہو گئی, یعنی بد عقیدہ ہو گئی, لکھا ہوا ہے ادھر, اور مدارس میں پلیتی بڑھ گئی, پلیتی بڑھ گئی, پلیتی بڑھ گئی, یعنی انگریزی تعلیم بڑھ گئی, لکھا ہوا ہے مدارس میں پلیتی بڑھ گئی یعنی انگریزی, یہ لکھا ہوا ہے انگریزی تعلیم بڑھ گئی. انگریزی تعلیم کو خواجہ اعلی بخش صاحب فرماتے تھے انگریزی کو ایک گھوم ہے, ایک گھوم ہے, ایک گھوم ہے. اوے بنا لیا پیرا حیا کر, مدرسے چ گھوم رکھ کے بیٹھا لوکاں نوں آنے آؤ میں دین پڑھاوا, شرم نہیں ہوندی. یہ خواجہ سلمان توسوی علیہ الرحمہ کے پوتے ہیں, یہ خواجہ سلمان توسوی کے پوتے ہیں. وے ہے نا اللہ دے ولیاں دیاں گلاں سن, اللہ دا ولی ہو رہے تے شوکا مسلی ہو رہے, یہ خیال کریں ذرا. ویسے اس کو مسلی نہیں کہنا چاہیے, ہاں بہت سارے مسلی ہم نے دیکھے ہیں جو دیندار بھی قوم ہے نا, یہ چوڑا آخنا چاہیے چوڑا. توجہ توجہ کرنا, فرمایا انگریزی مدرسوں میں پلیتی بڑھ گئی ہے, انگریزی تعلیم بڑھ گئی ہے, انگریزی کی فرمایا نے گوں میں صدقے جائیے اس مرد کلندر کو جنہیں کئی سال پہلے فرما چڑیا تو گوں رکھی کھڑے ہوئے. ہمیں ایسے کتوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خواجہ اعلی بخش توسوی کے غلاموں کی ضرورت ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, یہی چراغ جلیں گے بیکار جان کے جل کو بجھا دیا تو نے, بیکار جان کے جن کو تو نے, ارے وہی چراغ جلیں گے تو رو. اب سانو یہ گل گل چراغ نہیں چاہیے, وہ چاہیے بزرگان دور نہ لاگنا. اچھا جی تینوں قرآن سمجھ آ گیا تو آنا یار تخصیص کوئی نہیں, تو تسی انگریزی نو کیوں آرام آدھے ہو, تو قرآن امام علی سنت نے نہیں سمجھ آیا فرما دینے اللہ کا شکر ہے میں لکھی نہیں, یہ تینوں سمجھ آ گیا تو خواجہ اعلی مسجد توسوی کے پوترے نو سمجھ نہیں آیا جڑا انگریزی نو گوں پہ آند ہے, یہ کیوں گوں پہ آندے نے معلوم ہویا وہ انہوں کا بھی یہی نظریہ سی, یہ حرام لے گئے ہی. اگلا والا سن لے, ابو بشر ابو البشیر محمد صالح نقشبندی علیہ رحمہ, احکام پردانا دی کتاب ہے صفحہ نمبر 47. توجہ حوالے جی دوں گے ایک حوالہ ہے, میں میزائل بن کے لگے گئے. توجہ کرنا ہے, فرمایا کسی نے آخیا جی لوگوں کے حالات خراب ہو گئے ہیں تو یہاں کا کوئی علاج سکول کالج نہ ہونا چاہیے, فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے عورتوں میں تمام پرستی اور شرک و بدعت پھیل گئی ہے. جواباً التماس ہے یہ بالکل صحیح اور درست ہے, لیکن ان کا مرض کا علاج سکولوں کالجوں کی تعلیم میں نہیں ہے, بلکہ اس تعلیم سے جہالت اور تمام پرستی کے مرض دور نہیں ہو سکتے, اس سے تو بے حیائی خود سری خود پسندی اسراف و تبریز بے دینی وارگی خود نمائی سادھا ہے, ایسے امراض پیدا ہونے کا احتمال ہے جو جہالت سے بھی بدتر ہے. واندے انگریزی پڑھن نال دے انج دے بےمان بن جائے گا, چھری نہ پڑھے تے او پاویں بچ جاوے. تانوں ایو نہیں فرماندے ہوندے بزرگ, فرمایا پڑھاؤ کچھ نہ پڑھان نال گھر رکھ لو تے تہاڈی اولاد بچ جائے گی. ہائے ہائے ہائے معلوم ہویا انہاں دی گل نہیں, سارے اسلاف دے ہی نظریے. توجہ کرنا ہے توجہ رکھنا مسلمانوں، اگلا حوالہ سن لینا. فرمایا کیونکہ سکولوں اور کالجوں کی تعلیم سے تو دینی صلاحیت ہی معدوم و مفقود ہو جاتی ہے، دینی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. توجہ کرنا، معلوم ہوا یہ جڑے سن مولانا انہوں کا بھی یہی عقیدہ سی کہ یار انگریزی جڑی نے پٹھا گول کر دینی ہے. توجہ کرنا اگے کی فرما رہے ہیں. فرمایا انگریزی پڑھنے سے کیا ہوا، بے پردگی اور اس کے شرمناک نتائج کو دیکھنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. جس طرح ہم انگریزی تعلیم کے خطرناک نتائج دیکھ رہے ہیں، جو اس میری بات پہ اعتراض کر رہا ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ان لوگوں کی رائے کی قدر کرنی چاہیے تھی جو انگریزی پڑھنے کے مخالف تھے، کیونکہ واقعات نے ان خیالات کو، صحت کو روز روشن کی طرح صحیح ثابت کر دیا. چنانچہ آج جس قدر فتنے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہیں، سب انگریزی پڑھنے کی برکات ہیں. انہوں نے آخیا جن فتنے مسلمانوں نے تباہ کر رہے ہیں ساریا انگریزی دیا برکت آ جائے تباہیاں ساریا کہ برکت نے بولو وہی انگریزی دیا برکت نے جی. توجہ کرنا، وہ تینو قرآن سمجھ آ گیا بئیمانا، انہوں سالے محمد صاحب نو سمجھ نہیں آیا سی، یہ آئے تھے انہوں نے تگاڑی یہ سمجھ نہیں آئی سی، پر انگریز دا ٹٹو سن نبی غلام زور نہ لاک سبحان اللہ. توجہ کرنا، اگرچہ انگلش موبائل یہ نہیں ہے اور رام لگہ رہی ہے، لیکن ایک بات سن لو، ہم باقی زبانوں کے برابر ساری زبانوں کو بھی ایک جیسا نہیں سمجھتے، اگرچہ موبائل یعنی سمجھتے ہیں فی نفس ہی جائز سمجھنے ہیں، لیکن فتنے کی وجہ تو آرام سمجھنے ہیں، لیکن اسی جی جائز سمجھنے ہیں فی نفس ہی، وہ بھی اسی باقی زبان کے برابر نہیں سمجھتے. کیوں کہ نبی نے فرمایا لوگو میں عربی ہوں، جنتیاں دی زبان عربی ہے، اللہ دا قرآن عربی ہے، عربی نال محبت کریا کرو. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، فرمایا میں عربی ہاں، جنتیاں دی زبان عربی ہے، اللہ دا قرآن عربی ہے، عربی نال محبت کریا کرو. اللہ نے توجہ کرنا، نبی نے کدھر انگریزی نال محبت دا فرمایا نہیں، معلوم ہویا انگلش ہو رہے عربی. اور اگے بھی توجہ کرنا، توجہ کرنا بھائی، یہ دسو میں اتنے بہ گیا نا انگریزی تو لکھان لان تھا انگلش دے، کوئی ماں دا لال ہے جڑا فتوا لاوے کافر ہو گئے. میں انگلش دے فتنے دی وجہ تو لانتا بھیجنا انگریزی تے لکھان لانتا، کوئی ماں دا لال ہے جڑا لاوے کافر ہو گیا؟ کوئی بندہ عربی تے میں بول کے ویکھے کھا ایک بار، کوئی بندہ عربی تے میں بول کے ویکھے کھا، اسی ویلے بےمان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ تمہیں ہجے بھی فرق نہیں سمجھ آیا انگریزی ہو رہے عربی ہو رہے. نبی فرمایا، فرمایا اللہ ان اللہ یحب التیام، فرمایا رب اس شے نو پسند کرتا ہے جیڑی سجے پاسوں شروع ہوتی ہے، تو انگریزی کہڑے پاسوں شروع ہوتی ہے؟ معلوم ہوا رب نے انگریزی چنگی. توجہ، لیٹرین جانے ہو تو کہڑا پیر رکھ دیو، تو مسجد جاؤ تو کہڑا رکھ دیو سجا، تو فرق ان جنا مسلیت لیٹرین کا ان عربی کی انگریزی کا بھی فرق ہے. آئے آئے آئے آئے آئے آئے. توجہ رکھنا مسلمانوں، باقی زبان لیکن سننا، انگریزی اللہ نو پسند نہیں، انگریزی رب نو ہے پاوے نبا لیا نہیں لیکن پسند نہیں، جی حلال کما جو رب نو طلاق پسند نہیں، حالانکہ جائز اور طلاق جائز ہے کہ نہیں، لیکن رب نو پسند نہیں، اے پاویں مبالی ہے نہیں، اے تے اس حالت وچ وی رب نو چنگی نہیں لگدی، لیکن جدو غیر ہی علاوے گا پھر انگریزی حرام ہوے گی، پھر وہی فتویٰ جڑا امام اہل سنت دا چل رہا ہے. توجہ بھائی توجہ. اچھا ہوں کسی نے بھی سمجھ نہیں آئی سی انگریزی، اسے شوکے مراسی سمجھ آ گئی قرآن دی آیت، یہ آیت کسی عالم نو سمجھ نہیں آئی، کتیا شرم کر، یہ آیت سارے سمجھ آئی ہے لیکن انہوں نے ایمان سی اور دین دی غیرت سی، انہوں نے تیرے والا مطلب بیان نہیں کیتا، تو انگریز کا ٹٹو ہے، تم لوگوں میں کفر پھیلانا چاہتے ہو، یہودیت انگریزیت پھیلانا چاہتے ہو، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ لوگوں میں دین مصطفیٰ پھیلانا چاہتے تھے. جو اب میں تمہارے سامنے ایک بیان پڑھتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا اجتنبوا عداء اللہ الیہود والنصارى فی عیدہم یوم جمعہم. فرمایا اے اللہ دے دشمنوں کو بچو، کیڑے؟ فرمایا یہودی تے عیسائی، جڑے دیہاڑے جمع ہوندے نے انہاں دی خوشی دا دن ہوندا. فرمایا تسی انہاں دے نیڑے نہ لگیا کرو. کیوں؟ فرمایا فین سخت ينزل علیہم. فرمایا انہاں اُتے تے اللہ دی ناراضگی ڈگ دی ہے، یہودیاں تے عیسائیاں تے اللہ دی ناراضگی ڈگ دی ہے. توجہ کرنا، فاخشا ان یصیبکم، مینوں ڈر لگدا ہے کدے تہاڈے ال وی نہ آ جائے. توجہ بھائی، فرمایا ولا تولی مورتانتہم. فرمایا اے انگریزاں دی یہودیاں نصارا دی زباناں نہ سکھیا جے، یہود نصارا دی زباناں نہ سکھیا جے. فتخلقوا بخلقہم، جے سکھ لو گے تے انہاں والیاں تہاڈے وچ عادتاں پے جان گیاں، جے سکھو گے تے انہاں والیاں تہاڈے وچ عادتاں پے جا گیاں. اس بجو نو پوچھنا اے کیوں نہیں پڑھ کے سناونا، اے لوکاں نو تو عالم بنیا پھرنا پڑھ کے کیوں نہیں سناونا؟ پر انہوں پتا جے میں پڑھی تے میرے ٹھڈ تو ہاتھ پے جانا وے. نالے ہور گل، نبی فرمایا عمر جڑے راہ جانا شیطان راہ ہی چھڑ جانا، عمر جڑے راہ جانا شیطان راہ ہی چھڑ جانا. اور شوکیا بےمانا میراسیا، تیرے ورگا شیطان عمر کی گل کیویں پڑھ سکتا؟ تو راہ چھڑ کے پڑھ. زور اللہ کو سبحان اللہ. اور عمر پاک کا بیان میں یہی بتا رہا ہے، یہ حرام لے گئے رہی ہے. فرمایا تم میں ان کی عادتیں آ جائیں گی، اس لیے نہ سیکھو. پر ویکھ لو، انہیں انگریزی سیکھی ہے، ٹان ٹان ٹان ٹان کردا جو تقریر جو انگریزی نے سیکھی ہے، تو شوکے بچ آتا آ گئی نا. یہودیاں آ رہی ہیں نہیں، یہودیاں دی نشانی دسی سی کی میں پیچھے آیت نہیں پڑھی. قرآن دے ادھر دے رہا ادھر کر دینے، ادھر دے ادھر کر دینے، رولا پا کے لوگوں کو آسمانی کتاباں سنا دینے. انہیں یہودیاں والا کام کیتا کہ نہیں کیتا؟ معلوم ہویا اے دے وچ وی یہودیاں والیاں آتاں آ گئیاں نے. اے بچیا فیض ہی انگریزی دا، اے بچیا انگریزی دا فیض ہی. ہور پڑھ. ہاں جی، توجہ رکھنا میرے الزور نال کو سبحان اللہ. اجے کوئی اور گل ہونی ہے جے تساں سبحان اللہ آکھنی، زور نال کو سبحان اللہ. جتنے بندے بیٹھو ایک باری سارے آخو سبحان اللہ. توجہ کرنا بھائی، آؤ میں اگے حوالہ دیواں. توجہ کر، آندے جی تقریر چاہتا ہے. توجہ بھائی، آدھو جی نبی نو تو اللہ سارے جانا واسطے نبی بنا کے بھیجا، تو اللہ ساریا زبان بھی سکھائیاں نے. قرآن اچھے نبی جنہ والا انہوں نے زبان جان دیا، رسول محمد رسول اللہ تو سارے جان واسطے نے، تو لہذا سارے جان دیا زبان نبی پاک سکھیا ہوئی نے، تو سارے واسطے آرام کیوں ہے؟ توجہ کر، وہ یہ کتنے آیا جہیا زبان نبی جانتے ہیں، جو جہیا بولیاں نبی جانتے ہیں سارے واسطے سیکھنیاں فرد نے، یہ آیا ہے کدھر؟ سن سن، چاہے کتاباں قرآن یا چاہ احادیث مبارکہ سیرت یا کتاباں، مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر پگیاڑ آ کے فریاداں کر دے، پگیاڑ آ کے فریاداں کر رہے نے، اونٹ آ کے مونبی دی بارگاہ وچ فریاداں کر رہے نے. نبی پگیاڑاں دی بولی وی سمجھدے نے پے، اونٹ دی بولی وی سمجھدے نے پے. ایک اونٹ آیا نبی پاک دے قدماں وچ، پیچھے مالک بھجیا آیا، آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ آیا انہیں ارد کی، یار سلام میں لینا آیا اونٹ. فرمایا اونٹ تے تیری شکایت پہ کر دے کی جی؟ فرمایا اونٹ آدھا 40 سال میں بھارت ہوتا رہا، ہوں میں بڑھا ہو گیا تو چھری لے کے میرے الفاظ آیا. ہائے ہائے ہائے، بولو پھر زور نہ لاکھو سبحان اللہ. ارے میں 40 سال یہ پارت ہوتا رہا تو چھری لے کے میرے الفاظ آیا، ہوں میں بڑھا ہو گیا وا. اے فریاد کر رہا ہے، وہ جڑے آئے نا انہیں آخیا ٹھیک ہے یار رسول اللہ اسی انہیں خدمت کریا کریں گے آئے ہائے ہائے دور نہ لاکھ وہ نبی اونٹا کی گل سمجھے گا نا نبی پگیاڑا دی بولی پگیاڑ آیا کہ عرض کی یار رسول اللہ سارے نال طے کر لینا تھوڑے یار سانو چھ مہینے سال بچ یا دو مہینے بچ کوئی ایک ادھی بکری دے دیا کرنے تھی یہاں دیا بکری نہیں چھیڑیا کرتے پھر چڑھن پہ یار رسول اللہ سارے نال طے کر لینا نبی نے یار توجہ فرمائی یار عرض کی یار رسول اللہ سارے کو برداشت نہیں ہوں اپنے ہاتھوں نال پھڑ کے بکریاں پگیاڑا نو دیتی جائیے چاہ خساس الکبرا امام جلال الدین سیوطی دی فرمایا اسے آبا تیار ہو انہوں نے کر دے جی معاہدہ آپ دے دے دیو دیوانے نے ایسا نہیں چھیڑ دے سیابا گیری یار رسول اللہ جی نہیں کرتا اپنے ہاتھ نال بکری پھاڑ کے انہوں دے دئیے انہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایویں تسی رکھوالی کرو جی انہوں نے ٹائے چڑھ گئی ہوئے انہیں جی تھی رہ گئی تھی ہوئے توجہ کرنا وہ نبی تے پگیاڑا دی بولی بھی جان دے سارے تے سکھنی فرد سکھ شوکیا تو بھی پگیاڑا دی نبی اونٹا دی بھی جان دے اونٹا دی سکھنی فرد سکھ کو شوکیا پیڑیا مسلیا مراسیا مسلیا نہیں مراسیا تو بھی سکھ اونٹا دی بولی ہے کریا کر پگیاڑا دی بولی بھی سکھ گدڑا دی بھی سکھ ہاں جی پرندیاں دی بھی سکھ کیونکہ پرندیاں دی بھی نبی چار جاندار دی فریاد سنتے رہے روایتاں نے صحیح ساریا نہیں سکھ نبی ساریا نہیں جانتے سر وہ بے وقوفا نبی دا مقام ہو رہے تیرا میرا مقام ہو رہے نبی دا ساریا بولیاں جاننا اے نبی دی فضیلت فضائل اندر داخل ہے اسا وہی زبان سکھا گے جڑی عمر فرما گئے نے جو نبی دی مراد سی عمر نے بیان کر دیتی ہے کیونکہ عمر نبی نے فرمایا الحق ينتقو لا لسانی عمر حق عمر دی زبان تے بول دے جے نبی نے نہیں فرمایا مسجد چورتا نہ جان عمر نے روک دیتی عائشہ صدیقہ فرمایا نبی آدھے وہ بھی روک دیں اور میں دعوے کہنا اگر مدینے دے تاجدار ہوں جی نور نے روکے ہوں تو بھی روک دیں وہ لوگ یہ سارا دیا بولیاں نہ سیکھا جی کیونکہ عمر کی زبان سے حق بول رہا ہے گل کو سمجھ آئی نہیں فرمایا توجہ فرمایا انہوں نے سیکھا جی بولیاں فرمایا الحق ینت کو لا لسان عمر عمر دی زبان تے حق بول رہا فرمایا نہیں تہاڈے چ انہاں دی آدت آ جان گیا جویں دی آدت آئی پہ نے کہ نہیں ایسے چ بھی آئی پہ نے کہ نہیں شوکے چی آئی پہ نہیں یہودیاں دی آدت تا تے عمر روک گئے سن عمر دے فرمان نو پیچھا سٹی تے بئی مانا یہودیاں والے کام شروع کر دیتے نہیں جی آیت پڑھ گیا تو قرآن چو کڈ دے نا تو تین منا تیرا پیر بھی لگ جائے نال تو بنا والا بھی کھڑبنا والے سارے جمع ہو جاؤ کڈ دے نا قرآن چ تمہیں منا بئی مانو انگریزی پڑھی جی تو کام تو یہ ہوئی شروع کر بیٹھے ہو پھر لکھ لانا تین دے پیر تے جڑا سنے پیا کرنا نال کہ قرآن غلط پڑھی رہا تے وہ نہ کھولے لکھ لانا تین دے پیر تے ہاں توجہ نبی نے فرمایا شیطان اور نفرت سن فرمایا جڑا غلط کام ویکھے نہ بولے گنگا شیطان بولو کہ یہ گنگا زور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ بھائی توجہ میرا رکھنا توجہ بھائی توجہ میں جو بیان کر رہا میں ذمہ دار ہوں ہاں جی فرد فرد میں سارا کوئی دلیل دے کے جاؤں گا توجہ شہزاد صاحب توجہ میرے حل کرو پیچھے ہٹ جاؤ بہ جاؤ سارے اور بہ جاؤ میں جواب دے رہا تھی کی کرتے میں توجہ بھائی توجہ میں دلائل دے کے جاؤں گا انشاءاللہ میرے بیان ختم ہو لین دیو میں دلائل دے کے جاواں گا اگر میں اس گل تے دلیل نہ دے سکیا تو پھر بھائی حقدار اعتراض کر سکتا پھر انہیں صحیح آخیا اگر میں دلیل نہ دے سکیا پھر بھائی حقدار پھر اعتراض کر سکتا ہے توجہ میرے حال رکھنا بیٹھو زور نال آکھو سبحان اللہ توجہ بھائی توجہ بھائی توجہ, ہاں توجہ بھائی توجہ. اور اگلی دلیل انہیں شوکے نے کہڑی دیتی ہے, توجہ میرے رکھنا. انہیں آخیا جی بخاری شریف کے اندر کتاب ہے, باب ہے پورا, من تکلم بالفارسی و رتانا, نبی نے اجمی زبان بولی ہے. اوے تینوں اتنا بھی پتا نہیں اللہ دے نبی تے بادشاہ سن, بادشاہ تو بھی بولی سکھ بھی سکتا ہے, اگوں کسی نو پڑھا بھی سکتا ہے, بادشاہ دی ضرورت ہے. تو انو کیویں آنا ہے ساری قوم ہی بادشاہ ہے, بادشاہ کے لیے اس کی اجازت ہے, اسی لیے نبی زبان بولتے تھے. دور نہ لاگنا. اور اسی میں ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, تو یہودی سریانی سکھو تائیوں فرمایا نبی بادشاہ سن, بادشاہ جڑا ہے وہ بندے رکھ سکتا ہے دویا بندے نو زبان جڑی ہے نا وہ ترجمانی واسطے. دور نہ لاگ. سبحان اللہ. کی ہو گیا جی بہ جاؤ آرام, درویشو بہ جاؤ, جڑا جاندے جان دیو درویشو بہ جاؤ, بیٹھو. میری آواز نہیں آ رہی درویشوں, میں جڑی گل کیتی ہے میں دلیل نہ دے سکا تو میں مجرم ہوں. میری گردن اٹھا دے جی, اگر میں دلیل نہ دے سکا تو میری گردن اٹھا دیا جائے. سنو میری گل, میں اگر دلیل نہ دے سکا سر قلم خون معاف ہوئے گا, لیکن میری گل پوری سن لو. بہ جاؤ توجہ بھائی. عبدالرزاق شاہ صاحب بیٹھ جاؤ, تشریف لاؤ. رہا شاہ صاحب عبدالرزاق شاہ صاحب میں کی آخر ہوں, ادھر بیٹھو. توجہ بھائی توجہ کرنا, توجہ بھائی توجہ. آؤ اگے تبصرہ سنو. پھر تقریر کے اندر بھی انہیں آخیا جی اہ جدو کپڑا بنانا بھی پینا ہے, سینا بھی پینا ہے, درزی بھی چاہیے نے جناب, فیکٹریاں بھی چاہیے نے, کپڑا بنانا بھی پینا ہے, تھان بھی چاہیے نے, دکانیں بھی چاہیے نے, ویچن والے بھی چاہیے نے, خریدنے والے بھی چاہیے نے. ایمان نال دسو کدے تسا ساڈے بیان وچ سنیا تے اسا آخیا ہوئے کہ کپڑا سینا حرام ہے؟ بولو. کدے یہ آخیا ہوئے کپڑا بنانا حرام ہے؟ سنو. کدے یہ آخیا ہوئے کپڑا بیچنا حرام ہے؟ جہاں ساڈا موقف ہی نہیں وہ کیوں زور مارتا رہا؟ ہاں یہ گل اسی ضرور آکھاں گے. اگر کوئی بندہ یہ گل کرے جناب کارخانے چلانے ضروری نے, تو اسی یہ آکھاں گے اگر انگریز ہمارے دین اور اسلام کے بدلے میں ہمیں کارخانے دے اور کہے میں تمہاری فیکٹریاں اور کارخانے تب لگا کے دوں گا اگر تم اسلام سے نہ چلو اور اسلام کی بات نہ کرو, تو ہم ضرور پھر کہیں گے ارے فیکٹریوں کا کارخانوں کا بنا کپڑا چھوڑ دو, اس کو استعمال نہ کرو, کھڈیاں کا کپڑا بنیا پالو پر نبی کا دین دے بنا لو نا. اے کھڈیاں دا بنیا کپڑا پا لو پر مستفا دا دین دے اپنا لو. دور نال آکھو سبحان اللہ. اگے توجہ کرنا مسلمانوں, غور کرنا. اگے انہیں حدیث پاک پڑھی ہے, طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمات. یہ حدیث پڑھ کے آدھے عورتوں نو دفتروں دا کام سیکھنا چاہیے ہوئے. اور میں حکومت نو آنا کالج یونیورسٹی زیادہ تو زیادہ خرچ کیتا جائے تاکہ تعلیم عام ہوئے. توجہ بھائی توجہ. حدیث پڑھ رہے طالب علم فریضت اللہ کل مسلم و مسلمات. ایمان نال دسو مرد عورت تے علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اے علم دفتر دا وے یا ضروری علم ہے گھر دا؟ اس حدیث تے مصطفیٰ دیاں بیویاں عمل کیتا کہ نہ کیتا؟ اور امام حسین دی اما جان فاطمہ الزہرا بی بی پاک نے عمل کیتا کہ نہ کیتا؟ اور حسین دیاں گھر والیاں بیبیاں پاکاں نے عمل کیتا کہ نہ کیتا؟ سیدنا غوث العظم جیلانی دی اما پاک نے عمل کیتا کہ نہ کیتا؟ ایمان نال دساؤ کسی یونیورسٹی چ گئی نے کالج چ گئی نے معلوم ہویا اس حدیث تے عمل کرن دی خاطر نہ یونیورسٹی دی لوڑ ہے نہ کالج دی لوڑ ہے اس حدیث تے عمل کرن دی خاطر گھر چ بھی بہ کے ہو سکدا ہوئے جویں نبی دیاں پیاریاں بیبیاں کردیاں رہی ہیں فرمایا اج بربادی پی گئی ہے میں پہلے دسیا سارے خاندان دے اندر کئی لوگ ایویں بےمان لگے پھردے نے سید خاندان نال میرا تعلق ہے بڑے بڑے پیر بھائی نے رہ رہے نے کھا رہے نے میرے رشتہ دار لگتے سن لیکن ہم نے تعلق توڑ دیا ہے کیونکہ جب نبی کے دین کی بات آتی ہے تو رشتہ دار وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے دین والا ہوتا ہے توجہ کرنا بھائی آؤ میں تمہیں حوالے بکھا دا کہ ہم اس تعلیم کے کیوں خلاف ہیں فوجی فاؤنڈیشن اے میرے کو کتاب پہ یہ انگلش دی فوجی فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے اور یہ کتاب ہے یہ صفحہ نمبر 39 دے اتنے ایک باندر بنیا پیا ہوئے باندر توجہ میرے ہل وچ لکھیا ہوئے ہیلو محمد باندر بنا کے نہ بولوں وچ نبی کا نام لکھیا ہوئے کیا یہ تعلیم ہے ہم اس کو نبی کی گستاخی تصور کرتے ہیں اور علاقے ضلع چھڑ کے دوے ضلع بیان کرنے والے تینوں یہ نظر نہیں آتا سی کیوں نہیں ممبر تو بہ کے بیان کی تھی ہوئے نبی عظمت کا چرچا کیوں نہیں اگے سنا انگلش کی 11ویں کی کتاب توجہ میں گل کرنا توجہ بھی توجہ مجد الف خانی وہی نے جڑے آئے سن اسی انہوں دے کتے بننے دے بھی قابل نہیں ہاں سانو تو بزرگ اپنے در دا کتا بنا لین اسی اپنے واسطے فخر سمجھا اسی تے پیر میر علی شاہ صاحب دے در دے کتے بھی بن جائیے تو بڑی گل ہاں جی توجہ کرنا ہے عمرانیات یہ لکھا پیا صفحہ نمبر 187 یہ 11ویں جماعت دی ہے اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے اس نے ہمیں ایسا واحد حل دیا ہے جس کو ہم اب بھی استعمال کرتے ہیں مثلا آزادی نساء وغیرہ پر اسلام پابندی لگاتا ہے لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا پھر پردہ ہے اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو پھر معاشی رکاوٹ میں معاشی ترقی میں رکاوٹ پردہ ہے وچ لکھا ہے ترقی کرنی جنا معاشی روٹی کھلی کہانی تو پردہ ختم کر دیو ایمان سے بتاؤ کیا یہ نبی کے دین کا درس ہے اگلی گل سن اور سود کو قرآن پاک منع کرتا ہے لیکن آج کل کوئی بھی معیشت سود کے بغیر نہیں چلتی چنانچہ یہ بھی رکاوٹ ہے یعنی قرآن ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے توجہ کرنا ہے مسلمانوں ایمان نال دسو یہ نبی دے دین دی گل یا دین دے خلاف ہے اور قرآن دی توہین ہے کہ نہیں تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اس تعلیم کو نہ لو ورنہ قرآن کے دشمن بن جاؤ آگے سننا 235 صفحہ 11ویں دی انگلش توجہ بھائی رونا لکھو سبحان اللہ جب ہم آزادی کو راج کرنے دیں گے جب ہم اسے ہر گاؤں اور ہر بستی میں راج کرنے دیں گے ہر ریاست ہر شہر میں اس دن ہم تیزی سے ترقی کریں گے جب اللہ تعالیٰ کے تمام بچے توجہ رکھنا ہے مسلمانوں جب اللہ کے تمام بچے کالے آدمی اور گورے آدمی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال سکیں گے اور بوڑھے حبشی کا مذہبی گیت گائیں گے توجہ رکھنا یہ دسو یہ اللہ دے بچے ہیں نے جڑا یہ اللہ دے بچے پڑھے یا پڑھاوے یا سناوے مسلمان رہے گا اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کتابیں پڑھنی پڑھانی حرام ہے اوے شوکیا تینوں اللہ دا قرآن نظر نہیں آیا رب فرماندا قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد نہ وہ کسے تو پیدا ہویا نہ وہ دے تو کوئی پیدا ہویا وے اوے کیوں نہیں سنونا لوکاں نو پتہ لگے حق کی ہے تے باطل کی ہے بیالو جی حق صفحہ نمبر 296 توجہ بھائی مسلمانوں صفحہ 296 اے گل توجہ نال سنیو تے فیصلہ خود کر لیو بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں بس اپنے ایمان دے کولو پوچھ کے فیصلہ کرنا توجہ رکھو دسویں دی کتاب ہے بیالوجی تقابلی اٹانومی بطور ارتقاء کے شاید دو طرح سے بیان کیے جاتے ہیں ایک یہ کہ مختلف سپیشینز کے کچھ اعضاء کی بنیادی ساخت میں مماثلت پائی جاتی ہے جسے ہومولوجی کہتے ہیں مثلا انسان کا بازو گھوڑے کی اگلی ٹانگیں وحیل کے پھل پر پرندے کے پر اور چمگادڑ کا اگلا بازو ان سب کی بنیادی ساخت ایک جیسی ہے یعنی سب کی پانچ انگلیوں والی ٹانگیں ہیں اور ان میں ہڈیوں اور مسلز کی ترتیب ایک جیسی ہے گویا مختلف کام سر انجام دیتے ہیں لیکن ان کی ساخت ایک جیسی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے آباؤ اجداد مشترک تھے یعنی جانوراں دے پرندیاں دے تے انسان دے تے گھوڑے دے انہاں دے پیو دادے ہی کو سن اے یارویں دی بیالوجی ہے توجہ کرنا ہے جی دسویں جماعت دی بیالوجی ہے ایمان نال دس ہوئے حضرت آدم علیہ السلام انسان حضرت یوشع بن نون علیہ السلام انسان ہے سن کے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان ہے سن کے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان ہے سن کے نہیں اوے مدینے دے تاجدار انسان ہے سن کے نہیں جڑا آنکھ جڑا انہاں دا جناب اباؤ اجداد جانوراں دے تے سارے انساناں دے مشترک نے اے دا مطلب انہیں جانوراں دا جانوراں نو سارے انساناں دا باپ کہہ چھڑیا وے اوے نبیاں دی توہین ہے کہ نہیں اوے پیر غوث پاک دی توہین ہے کہ نہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین ہے کہ نہیں اے کربلا والے امام حسن دی توہین ہے کہ نہیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دی توہین ہے کہ نہیں سیدنا غوث اعظم جیلانی دی توہین ہے کہ نہیں بابا فرید دی توہین ہے کہ نہیں کلندر پاک دی توہین ہے کہ نہیں داتا علی حجویری دی توہین ہے کہ نہیں پیر میرے علی شاہ گولڈوی دی توہین ہے کہ نہیں اور ویکھو انہاں سارے دی توہین ہے کہ نہیں ہم اسی لیے کہتے ہیں جو ہمارے نبیوں کو معافی نظام نہیں دے رہا ہمارے ولیوں کو معافی نہیں دے رہا سب کی توہین کرتا ہے ہم اسی لیے اس کو حرام کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسا نظام تعلیم پڑھو جس میں نبیوں اور ولیوں کی توہین نہ ہو ان کی عزتیں ہوں آندے نے انہاں دے آبا اجداد ان کے مشترک تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آ گئیں وقت نال نال نہ بندے کوئی ادھر بندہ بن گیا کوئی جناب پگیاڑ بن گیا کڑی شہ کڑی شہ ہوں پیو دادے سارے دے ہک سن دل تے ہاتھ رکھ کے اپنی ماں کو پوچھ کے دسیا جے یہ جملے ٹھیک نے اسی واسطے اسی آنے حرام توجہ اگلا حوالہ سننا بیالو جی کہنا جرنل نالج نہ کٹو اے پہلی جماعت کی کتاب ہے یار توجہ کرے آجے توجہ میرے حال پہلی جماعت کی کوئی کسی کو نہ سمجھائے میں جو سمجھا رہا ہوں بہ جو آرام نہ پہلی جماعت کی کتاب ہے ایمان نال دسوئے مسجد نبوی تے مندر برابر ہو سکتے ہیں مسجد نبوی تے چرچ برابر ہو سکتے ہیں مسجد تے گردوارا برابر ہو سکتے ہیں اے جناب پہلی جماعت کی کتاب ہے یہ صفحہ نمبر 47 جرنل نالج یہ مسجد چرچ مندر گردوارا کٹھے بنا کے نا تھلے لکھیا نے ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے یعنی چرچ دا بھی احترام کرو مندر دا بھی کرو گردوارے دا بھی کرو مسجد دا بھی کرو ایمان نال دسو یہ ساریاں شاواں برابر نے اوے جڑا بتا تے پیشاب کر آئے وہ ایمان چ کوئی فرق پہنا تو جڑا مسجد پیشاب دا ارادہ بھی کرے مسلمان رہے گا اوے بےمانو تے عام مسجد کی شان ہے کہ مسجد نبوی دا کی پوچھنا ہے جڑا تلق کملی والے دے نال ہے توجہ رکھنا اے ہے اے مسلمان مسجد عیسائی چرچ ہندو مندر، سکھ گردوارہ، ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے. ایمان نال دسو، ہم تنقید کرنے میں حق بجانب ہیں یا غلط ہے؟ توجہ بھائی، اور ایسے کتاب دے پہلے صفحے دے لکھا پیا ہمارے عقائد. کی لکھا پیا؟ بولو، ہمارے عقائد. اور ویچ لکھا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ویچ نبی دا نائی نہیں، مدینے والے تائیدار دا ویچ نائی نہیں. ایمان نال دسوئے نبی دا نام چوں کٹ دئیے تو سنیا تیرا میرا عقیدہ بن سکتا ہے؟ اور جتھے نبی دا نام ہی نہیں او مسلمان دا عقیدہ نہیں، ساڈا عقیدہ بندا ہی ہوندا ہے نبی دے نام تو بغیر تے مسلمان بندا ہی نہیں. جنہ چر لا الہ الا اللہ دے نال محمد رسول اللہ نہ پڑھے مسلمان بندا ہی. توجہ بھائی، اوے کھانا نبی دے در تو تے نبی دا نام نہ لینا، اوے نبی دے در دے ٹکڑے کھانا. ساری کائنات نبی دا صدقہ بنی ہے تے سارے نوں روزی وی نبی دا صدقہ مل رہی ہے. تائیوں تے سیاں نے صدا وسدار وے تیرا دوارا یا جڑا سنی زور نال بولے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا للہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا للہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا بول پو بول پو جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا. توجہ بھائی توجہ، آؤ میں عمر پاک دی گستاخی بخاواں، توجہ کرنا میرے اللہ علم التالی میرے کو لے والا زور نہ لاکھو. سبحان اللہ، اے جی چشتیاں شریف پرچا ہویا سکول دے اندر، ویکھو سیدنا عمر فاروق دی گستاخی کیویں ہوئی ہے. اے جناب پرچے دے اندر لکھیا گیا ہے مندرجہ ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور سوالوں کے جواب درست جواب منتخب کریں. پہلے شعر لکھے نے تو پھر انہاں شعراں وچوں جواب کڈنے سن، توجہ رکھنا. ایک دن حضرت عمر فاروق نے منبر پہ کہا میں نہیں، میں تمہیں حکم جو کچھ دوں تو کرو گے منظور؟ ایک نے اٹھ کے کہا یہ کہ نہ مانیں گے کبھی کہ تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فطور. چادریں مال غنیمت میں جو اب کے آئیں سہن مسجد میں وہ تقسیم ہوئی سب کے حضور، ان میں ہر ایک کے حصے میں فقط ایک آئی تھا تمہارا بھی حق یہی ہے دستور، اپنے حصے سے زیادہ جو لیا تو نے اب تو خلافت پہ نہ تو قابل نہ ہم ہیں مامور. وچ شیراں دے لکھیا نے عمر پاک دے ایک اٹھ کھڑا ہویا، انہیں آکھا عمر تیرے عدل اچ فطور ہے، سارے نو دو دو چادر آئی ایک ایک آئیے تو انہوں دو کیویں آ گئی نے، مینوں کوئی کسے کتاب چ ثابت کر دے وے. اعتراض کرن والے نے عمر تے اعتراض کیتا ہوئے، توجہ کرنا. اگے پھر نشان لونے سن دیے گئے اشعار میں کس خلیفہ کے عدل میں خرابی کا ذکر کیا گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ تاجدار حلتا، کس خلیفے کی خلافت میں خرابی کا ذکر کیا گیا ہے عدل میں خرابی کا؟ نشان لگا عمر فاروق دی عدل اچ خرابی سی، ایمان نال دسوئی عمر دی عدل اچ خرابی ہے سی؟ ہائے اج ایتھے کی پڑھایا لکھایا جا رہا وے، توجہ کرنا. اگے کی لکھیا ہوئے آپ اپنے حصہ سے جو زیادہ تو نے لیا اب تو خلافت کے نہ تو قابل نہ ہم ہیں مامور. دیے گئے اشاروں میں کس کو نااہل قرار دیا گیا؟ امیروں کو، غریبوں کو، خلیفہ عمر کو، رعایا کو، کیڑے نااہل سن؟ پھر اتنے نشان خلیفہ عمر دے لگاوے، وہ نااہل سن کیونکہ انہاں عدل تے انصاف نہیں کیتا۔ اوے عمر دے نال جڑیاں گلا جوڑنیاں، عدل و انصاف نہیں کیتا۔ چاہو قرآن و حدیث، چاہو کتاباں تاریخ دیا، عمر نے ایسا عدل و انصاف کیا ہے جو دنیا جانتی ہے کہ عمر نے ایسا عدل و انصاف کیا ہے، کائنات میں مثال بن چکا ہے۔ اور جن اداروں میں یہ تعلیمیں پڑھائی جاتی ہیں اور سمجھائی جاتی ہیں، شریعت کی روح سے ان میں جانا پڑھنا حرام ہے اور یہ عمر کی توہین ہے۔ اور سنو، عمر دے کولو جی نے سوال کیتا سی نا، انہیں آ کے اسی عمر دو چادر کیوں لیا نے؟ ایک بزرگ نے مینو یہ بھی گل سمجھائی ہے، وہ دل میں عمر دے بارے خیال ہی نہیں سی، جڑے منافق سن وہ سوچتے سن عمر نے سانو ایک دیتی ہے، آپ دو لیا نے کی ہو گیا؟ انہیں سوال کر کے منافق دا شک کڈیا، وہ عمر نا انصافی نہیں کرتا، عمر نے عدل کیتا وے، عمر نے جواب دیتا ہے لوگوں میری بھی چادر ایک ہی ہے پر دو تانے، ایک میرے حصے دیے، ایک میرے پتر دے حصے دیے، تاں دو چادر۔ غور نہ لکھو، سبحان اللہ۔ ارے عمر کے عدل پہ تنقید کرنا یہ کون سا اسلام ہے؟ یعنی شوقے نو یہ نہیں نظر آیا کیوں نہیں بیان کرتا ہے، کیوں نہیں بیان کرتا ممبرہ دے بہ کے آندا ہوئے کروڑ ہور پیسہ دیو سکولاں یونیورسٹیاں واسطے، ہور دیو پی عمر دی ہور توہین ہوئے، رب دی ہور توہین ہوئے، نبی پاک دی مسجد نبی پاک دی ہور توہین ہوئے، کوئی شرم نہیں ہوندی؟ شرم نہیں ہوندی توہین کران لگیا؟ بے وقوفا، تینوں تھی آخر۔ اوے لوگو، مصطفیٰ دے دین دے مدرسے کھول لو تاکہ ہر مدرسے چ مصطفیٰ دی عظمت دے اعلان ہون، نبی دے یاراں دی عظمت دے اعلان ہون، نبی دے صحابہ دی عظمت دے اعلان ہون۔ زور نال آکھو سبحان اللہ۔ توجہ کرنا مسلمانوں، امام اہل سنت دا حوالہ سن لو، فتاوی ریویہ شریف جلد نمبر 23، فرمایا لوگو جڑے سکولاں جے جاندے نے ادھے سائی تے ہو گئے نے، تے ہن اگے کی بننا جی؟ توجہ کرنا، ادھے سائی ہو گئے نے، اے جناب 100 سال پہلے دی گل ہے، پھر پورے ہوئے، پھر دگنے ہوئے، پھر تگنے ہوئے، ہن چگنے ہوئے پئے۔ توجہ کرنا، توجہ وچ توجہ، توجہ کرنا مسلمانوں۔ پھر تقریر چاہتا ہے کہ نامزد کر کے کسی تے لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، توجہ کرنا۔ میں کہ ٹھیک ہے جی، نہیں نامزد کر کے بھیج دے، اوے خانے وال اسی سانجی بھیج دینے، اگوا پہ بہ کے ونڈ لیا جی، ہاں سانجی بھیج دینے۔ سن اللہ دا قرآن، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ فرمایا جو لوگ چھپاتے ہیں وہ چیز جس کو اللہ نے نازل کیا، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، توجہ بھائی، روشن باتیں ہیں، ہدایت ہے، جو ان کو چھپاتے ہیں، توجہ میرے رکھنا، جو ان کو چھپاتے ہیں، فرمایا قرآن کو، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت ڈالنے والے ہوئی کی بھی لعنت ہے۔ اور بے مانا تینو سمجھ نہیں آئی، انہاں تے لعنت پیندیاں نے جڑے قرآن دو ردل بدل کر دے نے، اسی قرآن پاک نو اگاں پچھا نہیں کردے، تے جے تو ہی قرآن نو صحیح پڑھدا تے کدے انج دی گل نہ بندی۔ زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ تے جے گل تے مڑ اسی کٹھی بھیج دینے، مڑا پہ خانے وال بہ کے ونڈ دے رہے آ جے، زور نہ لاکھ۔ توجہ بھائی، درویش حضرات میری بات کو سنیں اور بیٹھ جائیں آرام سے، بس چھوڑ دیں جو کوئی جدھر کھڑا ہے اس کو سننے، جو میں بیٹھے حضرات، جو مہمان حضرات ہیں وہ بھی تشریف رکھیں، باقی حضرات بھی تشریف رکھیں، تشریف حضرات بھی تشریف رکھیں۔ میں ادھر بیٹھا ہوں، بیٹھو ہوئے درویشو، میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میری بات غلط ہوئی کوئی تنقید کرے، میں نے میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، غلط ثابت کر دو گے تو میری گردن اٹھا دینا، خون تمہیں معاف ہوگا۔ توجہ بھائی توجہ توجہ توجہ بھائی توجہ جس نے سوال کرنا ہو میں ادھر ہی ہوں میں جواب دے کے جاؤں گا انشاءاللہ توجہ اگے کی پڑھ دے قرآن دی آندا ہے منافق دیاں اے نشانیاں نے وعدہ خلافی کردا ہے جھوٹ ماردا ہے خیانت کردا ہے تے گالیاں دیندا ہے توجہ کرنا اے منافق دی نشانیاں گالیاں دیندا ہے ہن دسنا چاہندا سی بھی تہاڈے تسی لوگ گالیاں دیندے ہو اے ویکھ سید جناب سن سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کتاب کا نام ہے اشاط اللمات جلد چار صفحہ نمبر 190 قرآن دے توجہ بھی توجہ درویشوں بچوں والی باتیں نہ کرو آرام سے بیٹھ جاؤ توجہ بھائی نبی پاک کی حدیث پاک ہے فرمایا برائی ہو تو اس کو طاقت سے روکو ڈنڈے سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو دل میں برا سمجھو فرمایا یہ کمزور درجہ ہے ایمان کا برائی کو دل میں برا جان توجہ کرنا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث پہ تبصرہ فرما رہے ہیں فرماتے ہیں جو زبان کے استعمال کرے گا زبان کے استعمال کون کرے گا طاقت سے برائی کو بادشاہ روکے گا اور دل میں برا عوام جانے گی جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ بول نہیں سکتے اور زبان سے کون روکے گا فرمایا جو دین مصطفیٰ کا عالم ہوگا وہ برائیوں کو زبان سے روکے گا تو کس طرح توجہ بھائی تو کس طرح روکے گا کیویں روکے گا فرمایا ب زبان خود بمنا و درشتی و دشنام فرمایا زبان سے روکے گا سختی بھی کر سکتا ہے منع بھی کر سکتا ہے تے گالاں بھی کڈ سکتا ہے اوے گالاں بھی کڈ سکتا ہے آندا ہے یہ لوگ منافق کی نشانیاں ہیں گالیاں نکالتے ہیں اور یہ عام نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سسبالر اللہ جاؤ تم پتنیوں کی شرمگاہ چاہتے ہو مشرکو یہ سیدنا صدیق اکبر کا حوالہ بخاری میں موجود ہے پتہ لگیا ایمان والے دے مسلمان تے دیندار نو گالا نہیں کڈنیا جو نبی کے دین کا دشمن ہو اس کو گال کرنی صدیق اکبر کی سنت ہے یہ توجہ بھی زور نہ لاکھو سبحان اللہ ادھر آندا ہے پیا کہ منافق جو منافق دی نشانیاں پہ دس دے تو ادھر آندا ہے میرے پیارے پیارے بھائی میرے چشتی صاحب بھائی میرے پیارے پیارے بھائی میرے چشتی صاحب بھائی میں کیا جی نالے منافق پہ آدھے ہو نالے برا پہ آدھے ہو نشانی تو تہاڈے چوں نکل آئی نالے منافق آدھے ہو نالے بھائی آدھے ہو میں کہ جی نشانی پھر تہاڈے چوں نکل آئی اصل جنو منافق آنے برا نہیں آتے تینوں جو بےمان آخیا تین کل بھی بےمان آدھے ساج بھی بےمان آدھے پھر بھی بےمان رہے ہو تو بےمان آخان گے ہاں توبہ کر گئے تو چپ کر جاواں گے لیکن تینوں منافق جڑا ہوئے گا انہوں ضرور بےمان آخان گے توجہ بھائی توجہ پھر حدیث پاک پڑی سو المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ آخر مسلمانوں نے جنہ دے ہاتھ زبان تے دوئے مسلمان محفوظ رہن او دا مطلب اے سی کہ یار اے جڑا نا اے زبان استعمال کردے نے تے کی نہیں کرنی چاہیے توجہ کرنا بے ایمانی دے خلاف اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں اے دسو بھائی جڑے زنا کردے نے شرع وچ سنسار ہوندا حکم ہے کہ نہیں جڑا چوری کرے او دا ہاتھ کٹن دا حکم ہے وے تے مسلمان نو تے ہاتھ ہی نہیں لونا سی تو پھر یہ اتنے کیوں لگتے ہیں ہاتھ پہ کٹیندے مسلمان تھی اسی جڑا زبان ہی نہ استعمال کرے یہ تھے مسلمان مسلمان نے ہاتھ کیوں کٹ رہے سنسار کیوں کر رہے معلوم ہے عام نہیں یہ دے وچ تخصیص کرنی پینی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشاط اللمات جلد ایک صفحہ نمبر 49 پر فرما رہے ہیں یہ کن موقع کے لیے فرمایا باہر تقدیر مراد کیا ہے اس کی حدیث کی ایزا بنا حق نہ حق کسی کو لا دینا یہ منع ہے وہ اللہ بحکم شرع ہر تعید اج ضرب اج زجر و ضرب و شتم جائز مراد. فرمایا جتھے شریعت اجازت دے اوتھے مارنا بھی جائز ہے، اوتھے چڑکیاں بھی جائز نے، اوتھے گالاں بھی جائز نے. فرمایا اے اس جا تو منع ہوئے جتھے نبی دا دین اجازت نہیں دیندا. اللہ کا حوالہ آپ نے توجہ آگے سننا، سن آگے حدیث کنز المال شریف جلس 10 صفحہ نمبر 183. توجہ بھی توجہ، یہ کنز المال شریف میرے پاس پڑی ہے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء و منا الرسل، فرمایا جو علماء ہیں یہ رسولوں کی امین ہیں، امانت دار. کدو تک؟ توجہ کرنا. فرمایا ما لم یخالط السلطان، فرمایا جنہ چر بادشاہ دے نال نہ رلن انہ چر میرے امین ہوندے نے. فرمایا ویداخل الدنیا، فرمایا جنہ چر بادشاہاں دے سجن نہ بن جان تے دنیا چ نہ وڑ جان تے ڈل نہ بن جان انہ چر میرے امین نے. توجہ کرنا. فائزہ خالت السلطان، فرمایا جب بادشاہ رل جان وداخل الدنیا، جدو دنیا وچ وڑ جان فقد خان الرسول، انہ رسولہ نال خیانت کر رہی ہے. فرمایا فحذروہم، فرمایا انج دے عالمہ تو بچیا جے بچیا جے بچیا جے بچیا جے، جڑے بادشاہاں دے ٹٹو ہون جڑے پاسے وچ وڑے ہون انہاں کولوں بچیا جے، او جڑے سوا گھنٹہ تقریر کرن 70,000 لے کے انہاں کولوں بچیا جے. او دنیا دار ہوندے جے، جڑا نبی دے دین دا عالم ہوئے خائن نہ ہوئے او آنا نہیں منگدا. گل نبی دی کرنی ہے تے پیسے کدے کولوں لینے نے؟ او جیہدی گل پیا کرنا آپے تیریاں جھولیاں وی بھر دے گا. توجہ کئی اتنے لگے پھرتے ہیں جناب، یہ فلانا ڈوگر فلانا ہے. توجہ رکھنا. 40-70-70 توجہ کرنا. میں تھوڑے تو گل پوچھنا جواب دیا جی. یہ دسو کسی نے کوئی آخ یار اپنے ابے جی کی گل سنا تو آخ یار ابے کی گل سنا لیا 10,000 دے، کی سمجھو گے پیو کا کچھ لگتا ہے؟ بولو تو صحیح. جن آخو پیو کی گل سنا تو آخ 10,000 دے، کی سمجھو گے پیو کا کچھ لگتا ہے؟ جنوں آخو نبی کی گل سنا تو آ کے 50,000 دے، نبی کا کچھ لگتا ہے؟ اور کتنے پیو تے کتنے نبی؟ جڑا پیو کی گل کرے پیسے منگیو پیو کا کچھ نہیں لگتا، جڑا نبی کی گل کرے پیسے منگیو نبی کا بھی کچھ نہیں لگتا. توجہ کرنا مسلمانوں، غور کرنا. یہ بدگمانی پیدا کی جا رہی ہے جلسوں میں اور اس جلسے میں ہوئی کہ یہ اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں. یہ بدگمانی پیدا کی گئی اس جلسے میں، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ جو حضرات ہیں چشتی حضرات یہ اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. جس کے سامنے ہم یہ کفریات بیان کریں اور اس کو یہ بات سمجھائیں وہ سنے اور سمجھے اور پھر اس کے بعد کہے یہ باتیں ٹھیک ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ہم اسے بےمان اور کافر سمجھتے ہیں. جن نے یہ بات پڑھی نہیں سنی نہیں سمجھی نہیں ان تک پہنچی نہیں ہم قطعاً ان کو کافر نہیں کہتے. کیوں ان لوگوں میں گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں پتا ہے کس کو کافر کہنا ہے کس کو نہیں کہنا. بالکل ہم امت المسلمین کو کافر نہیں کہتے، یہ گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ تم بھی کہو گے جو اللہ کے بچے مانے عمر کی توہین کرے گروز مسجد نبی اور روزہ رسول کی توہین کرے تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو؟ اور جس نے یہ پڑھا ہی نہیں جانا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں ہم اس کو کافر نہیں کہتے. جو سمجھ لے ہم بتائیں اور سمجھ لے، سمجھنے کے بعد پھر یہ کہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، ایسے آدمی کو کون مسلمان سمجھ سکتا؟ ہوتے تقریرا چھیا گیا جی یہ آدھے سارے مولوی کافر نے، سارے سکولی کافر نے، سارے کالجی کافر نے. غلط ہے یہ بات. جس کالجی کے سامنے اور سکولی کے سامنے اور مولوی کے سامنے یہ دلائل پیش کیے جائیں جن میں توہینے ہیں، اگر وہ کہے یہ سب کچھ غلط ہے میں اس کو نہیں مانتا یہ کفر ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھے کہ میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، یہ کہے میں ٹھیک جانتا ہوں، کوئی بات نہیں ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر یقیناً ہم ہی نہیں پھر سبھی اس کو کافر سمجھیں. یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی. توجہ کرو، زور نہ لگاؤ، سبحان اللہ. اور یہ بھی تقریر میں اس نے کہا شوکے نے، اے جناب اعلی حضرت کو لکھے جی انگریزی جو فتوا آیا تو آپ نے انگریزی جواب دیتا ہے تو کسی کو لکھائی ہونی نے، اپنا تو حوالہ انہوں کا آ گیا. فرمایا میں تو انگریزی دا اللہ دا شکر ہے اج تک ایک رفی نہیں لکھے. زور نہ لگاؤ، سبحان اللہ. اور توجہ کرنا، یہ بھی تقریر میں اس نے کہا ہے کہ اعلی حضرت سائنسدان تھے، سائنسی علوم جانتے تھے، 50 علوم پہ ان کو دسترس تھی اور سائنس بھی ان میں ہے، تو اعلی حضرت سائنس کو جانے تو ٹھیک ہے، ہم جانے تو بےمان ہو جائیں. اے ارے یہ غلط بات ہے، نہ اعلی حضرت سائنس کو اچھا جانتے تھے، نہ اعلی حضرت سائنس تھے، سائنسدان تھے، نہ سائنسدان کہنے میں کوئی اعلی حضرت کی عزت ہے. سنو میں سے آپ کو بتا دیتا ہوں، جلد نمبر 23 نمبر 650. توجہ ہوئی، توجہ سنو. امام اہل سنت اعلی حضرت کو جنہ دا سلام پڑھ دے ہوندے، جنہ دا سلام پڑھ دے ہوندے، اوئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ، یہ ہونا دی گل. ایک بندے نے آپ سے سوال کیا، چار سوال کیے اس نے. پہلا یہ تھا، آج کل مسلمان جو تکمیل یونیورسٹی کی کوشش کرتے ہیں اور چندہ فراہم کرتے ہیں وہ ثواب ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا، آیا تکمیل یونیورسٹی دینی ضروریات سے ہے یا نہیں؟ اور تیسرا یہ تھا، اس مد میں جو روپیہ دیا جاتا ہے وہ صدقہ جاریہ میں محسوب ہوگا یا نہیں؟ کہ یونیورسٹیاں جڑے پیسے لگتے ہیں وہ صدقہ دیو تے لگ جاتا ہے یا آرام بن جاتا ہے؟ اس یونیورسٹی میں اہل سنت شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اہل سنت شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ چار گلاں لکھیاں بندے نے اعلی حضرت نوں بھیج دیتیاں، اعلی حضرت دا جواب سن لو. فرمایا اگر یہ بات قرار پائے کہ اس کے افسر عہدہ داران اس کا پورا ذمہ قابل اطمینان کریں کہ اس کا حصہ دینیات صرف اہل سنت والجماعت کے متعلق رہے گا، آندے نہیں ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی تے کالج والے جڑی اتھے دین پڑھاون تے او یقیدے پڑھاون جڑے اہل سنت وال جماعت دے نے، جڑے علماء حرمان طیبان دے تصدیق شدہ نے، جو مدرسین ہیں وہ طلباء کی غیروں کی صحبت سے بچائیں اور دینی تربیت کریں، جو روپیہ اہل سنت سے لیا جائے وہ صرف دینی کام میں صرف ہو. توجہ بھائی، مار دیو. توجہ بھائی، زور نہ لگاؤ، سبحان اللہ. یہ شوکا کدھر وہاں بڑے ہے؟ توجہ بھائی، کی مطلب؟ ایسا تو وہاں نہیں ہوگا، توجہ کرنا. پھر خواہ وہ اعلان کرتے ہیں سب سے زیادہ اہتمام تو وہاں سائنس کی تعلیم کا ہوگا. فرمایا یونیورسٹی زیادہ تو نہ سائنس پڑھانی ہے. توجہ فرمایا، سنو، سائنس میں وہ باتیں ہیں جو عقائد اسلام کے قطن خلاف ہیں. سائنس میں وہ باتیں ہیں جو عقائد اسلام کے قطن خلاف ہیں. بچوں کی تربیت کرنے، تہذیب و انسانیت سکھانے میں اب تمہیں دنیا میں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا. تم اپنے بچوں کو عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے بٹھانا چاہتے ہو، یہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں. فرمایا سائنس جو ہے یہ اسلام کے ساتھ اس کی ٹکر ہے. سائنس میں جو عقائد ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. ارے جو سائنس اسلام کے عقائد کے خلاف ہے، اعلی حضرت وہ سائنسدان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تجھے تو فتاوی رضویہ کا پتہ بھی نہیں جو سائنس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، خود کیسے سائنسدان ہو سکتے ہیں؟ سائنسدان ساری مادیت ہے، اسلام سارا روحانیت ہے. نبی مادیت دینے نہیں آئے، مصطفیٰ تو روحانیت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. شاید کالج اور یونیورسٹیوں کے لوگ سن رہے ہوں، میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، کان کھول کر سن لیں. سائنس کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو ہی 400-500 سال پہلے دی سائنس دی تاریخ ہے، ارسطو افلاطون وغیرہ کے پہلے ہوئے. قرآن نازل ہویا مدینے والے تاجدار تے، تے اگر سائنس کا قرآن نال تعلق ہوندا تے نبی تو بعد دی تاریخ بن دی. تاریخ تے عیسیٰ علیہ السلام تو 500 سال پہلے دی، عیسیٰ علیہ السلام کملی والے تو 500 سال پہلے، نبی تو 1000 سال پہلے. سائنس کی تاریخ شروع ہو رہی ہے، ابتدا ہو رہی ہے. پتا چلا اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں. رسول سے تعلق ہوتا تو سائنس کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نہ ہوتی، محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد ہوتی. جب امام غزالی نے سائنسدانوں پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں، آپ کی کتاب ہے المنقذ من الدلال والموصل الی ذی العزۃ والجلال، توجہ کرنا بات سن. اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ میں نے نا جو چشتی صاحب سے مناظرہ ہوا تھا، میں نے کہا کہ علامہ اقبال کو تم قلندر مانتے ہو، اس نے تو وکالت بھی کی اور سکول بھی پڑھا. یہ وہ کہتا تھا، توجہ کرنا. یہ بات اس نے مناظرے میں نہیں کی، اس کی وجہ کہ میں خود اس مناظرے میں موجود تھا. یہ اس نے کذب بیانی کی ہے، توجہ کرو. بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا ایک اصول ہے، اس کو سمجھ لو پھر بات سمجھ آ جائے گی. اسلام کا اصول کی ہے، جدو کسے بندے دا قول تے فعل مقابلے جاوے تے خلاف ہوئے تو اس دے فیل نو چھڑ دے دے او دے کول نو لے لے. میں مثال دینا گل سمجھ آ جائے. یہ دسو ایک بندہ نماز ایک بھی نہیں پڑھتا لیکن پنجے نمازاں نو فرض جان دے، انہاں فرض سمجھنا مسلمان آکھو گے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اگر جی او دا فیل اسلام والا نہیں لیکن او دا کول تے اسلام والا ہے، کول نو ترجیح دیندیا ہویا انہوں مسلمان آکھا. اور اگر ایک بندہ پنجے نماز پڑھتا ہوئے تو یہ آکھے میں نماز نو فرض نہیں سمجھتا، وہ مسلمان آکھو گے؟ حالانکہ فیل تو وہ مسلمانہ والا ہے لیکن قول وہ مسلمانہ والا نہیں، اس واسطے مسلمان نہیں آکھ رہے. تو پتا چلیا جدو قول تے فیل مقابلے چ آ جائے پھر قول نو ترجیح ہو جاندی ہے، فیل نو چھوڑ دیتا جاتا ہے. یہ علامہ اقبال نے پڑھیا بھی ہے، وکیل بھی بنے ہیں، لیکن علامہ اقبال کا قول تو ویکھ لینا وہ کی ہے. اقبال آنے یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش دین و مروت کے خلاف. واندہ اے یہ جڑا نظام تعلیم یہ جو چل رہا ہے نا، یہ دین کے خلاف سازش ہے، وہ اس کو سازش کہہ رہا ہے. تو ہم علامہ کے قول کو ترجیح دیتے ہوئے اس کی تائید کرتے ہیں. زور نہ لاکھنا سبحان اللہ. تو جو بھائی اور اکبر آلہ بازی کہتا ہے پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج تو ہم بھی صاحب اولاد بن گئے. اکبر آلہ بازی جاج سی لیکن وہ کول نو ترجیح دیں دیا انہوں بھی مسلمان نے. اگے حدیث پڑھ رہے پڑھی سو، توجہ کرنا. ہن طلب العلم فریدہ تو کی مراد ہے یہ سن لو. مرکات شرح مشکات جلد ایک صفحہ نمبر 434 کٹو. دور نہ لاکھو بہاول شیر کلندر. نبی دی حدیث طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم. مولا علی قاری فرما رہے طلب العلم، علم سے مراد شرعی. فرمایا علم سے مراد اور کوئی نہیں ہے، علم سے مراد شریعت رسول کا علم ہے. دور نہ لاکھنا سبحان اللہ. کس کا علم ہے؟ شریعت محمدی کا علم ہے، شریعت مصطفیٰ کا علم ہے. توجہ بھی توجہ. اور کہتے ہیں علاقے میں امن ہونا چاہیے, امن کے لیے قانون ہونا چاہیے, سیکورٹیاں ہونی چاہیے, ورنہ امن نہیں رہ سکتا, چوریاں ہوں گی, ڈاکے ہوں گے, فلاں ہو جائے گا. ایمان نال دسو ہوں چوریاں ہوں نے پہ کہ نہیں, وہ ڈاکے ہوں نے کہ نہیں, وہ بولو نا. پتہ نہیں کہڑے جہان چ رہ, اللہ جانے کہڑے جہان ہے جنہیں چوری کا پتا نہ ڈاکے کا پتا ہے. ظلم ہو رہے ہیں کہ نہیں بولو, تھانے ظلم ہو رہے ہیں کہ نہیں, وہ کچہری ظلم ہو رہے ہیں کہ نہیں, وڈے لوگ پیسے والے ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں. ہوں امن ہے, وہ قانون بھی ہونا چاہیے, نظام بھی ہونا چاہیے, لیکن جس کی تو بات کر رہا وہ نہیں ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ کا قانون ہونا چاہیے اور محمد رسول اللہ کا نظام ہونا چاہیے. کہتا ہے جی سیکورٹی کے ارادے ہونے چاہیے, لیکن ایسا کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے جس میں نبی کے دین کی مخالفت ہو. جی ٹھیک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. توجہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تاکید, نعرہ غوثیہ. وہ بھائی ہوئے جنہیں اعتراض کرتے ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہے تہاڈی گل, تسی حکومت کے خلاف بغاوت اعلان کرو, میں تہاڈے نال آؤں, میری اگلی گل سن لو. توجہ میں کرنا ہے, توجہ توجہ توجہ توجہ توجہ بھائی بیٹھو بھائی بہجو سارے حضرات بہجو بہجو, میری گل سن لو. اگلی جڑی نہ گل کی وہ جواب میں دین لگا. ہوں میں حدیث کے مطابق تمہیں دسنا چاہنا کہ اسی ہے تو باغی الحمدللہ کافر دے قانون دے باغی ہیں. اسی کیڑا توجہ بھی میرے توجہ سنو بہ جا میں جواب دے رہا ہوں جناب زمان صاحب, میں جواب دے رہا ہوں. خاموش خاموش ہو پا بہ ایک منٹ, میں جواب دوں. توجہ بھائی نبی دی حدیث سے فرمایا برائی تے جرم ہوئے تے ڈنڈے نال روکو. ایک کام میں بادشاہ دا میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا جے طاقت نہ ہوئے تے زبان استعمال کرو, ایک کام میں عالم دا. فرمایا جے اے وی طاقت نہ ہوئے تے برائی نو دل وچ برا آکھو, ایک کام میں عوام دا. جے نہ کول نہ ڈنڈا ہوندا ہے نہ دلائل ہوندے نے, کیونکہ زبان وہی استعمال کر سکدا ہے جے دے کول دلیل ہوندی ہے. ہن اساں اے ویکھنا ہے اسی کیڑے درجے دے لوگ ہاں, ڈنڈے والے ہاں, زبان والے ہاں یا دل والے ہیں. اسی یا زبان والے, ساڈے کول بادشاہی دی طاقت نہیں کہ اسی ڈنڈے نال سارے نو سیدھا کر چھڑیے. زبان ساڈے کول ہے وے, اور اگر اسی زبان استعمال کرنے وچ کوتاہی کرنے ہاں تے کوئی اعتراض کر سکدا ہے؟ اسی ہاں زبان دے درجے تے, اور زبان الحمدللہ استعمال ضرور کرانگے اور کوئی کسر نہیں چھڈاں. یہ اس کا جواب ہے آپ کی بات. جی جی جی اہل سنت وال جماعت جدوں یہ تقسیم ہوئی سی اس وقت بہت زیادہ سن. ہوں اس طرح ضرور ہے آوے کہ بعض علاقوں دے اندر وہ زیادہ نے, بعض علاقوں دے اندر اہل سنت وال جماعت زیادہ. اصل پہلے اے سن, ہوں میں ایسے علاقے بھی ویکھے نے پنڈا دے پنڈ دیوبندی نے, پنڈا دے پنڈ بابی. ہاں جی تو بعض علاقے جدو تہاڈی بات, ایک منٹ گل کر لو تو پھر خاموش ہو کے میری سن لو. کر لیں گے ہاں جی, ہوں خاموش ہوں سنو. عمران خان یا قادری نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے نا, وہ شریعت رسول والا طریقہ نہیں. اگر کوئی قرآن حدیث سے یہ بات ثابت کر دے گا تو ہم ضرور نکلیں. قرآن حدیث میں کیا ہے, اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو ڈنڈے کے ساتھ کافر کی حکومت بے ایمان کی ختم کر دو، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان استعمال کرو، اگر نہیں ہے تو دل میں برا جانو۔ ہمارے پاس طاقت ڈنڈے کے نہیں ہے، زبان والے ہیں تو ہم زبان استعمال کر رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، توجہ بھائی، میں آپ کے جذبات کی داد دیتا ہوں۔ یہ آدمی جو تھا نا، سمجھو کرنا، اس آدمی نے جو بات پہلے کی تھی تو اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، اب بات سمجھ گیا، اس کے اچھے جذبات ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارے پاس اب طاقت نہیں ہے، جب اللہ نے طاقت دی تو اس بھائی کو ہم اپنے ساتھ ضرور رکھیں گے اور لڑائی کریں گے۔ توجہ، الحمدللہ حق بات کی تائید کر کے آدمی جا رہا ہے۔ توجہ، اگر باہر کوئی بات کرنی ہے تو ادھر نہ کرنا، اعتراض مجھ سے کرو اور جواب مجھ سے لو۔ باہر اگر بات کی تو اس کا مطلب ہے آپ فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے میں بیٹھا ہوں، ہزار سوال کرو میں ہزار کا جواب دوں گا، کوئی گال آپ کو نہیں نکالوں گا، سختی نہیں کروں گا، جواب دوں گا۔ یار عالم کا کام ہوتا ہے کوئی کروڑ سوال کرے وہ جواب دیتا ہے۔ اسی بھی رل جائیے انہوں نے، جی میں ہر ضلع چھج کے اتوں آئی ہوئی ہے، سب جی میں رولا پا چڑی، اسی بھی اتنے نچن لگ پیے جا کے، جی برارو لگتے اتو ملنگ نو لے کے اتنے نچتا کھڑا تو گانے سنا کھڑا، ساڈا دماغ خراب ہے۔ اسی تے عورتوں نو گھروں باہر قدم کڑا کے راضی نہیں، اسا اسلام آباد دی سڑکاں تے عزتاں نو ذلیل کریے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اور عورتوں کے ساتھ کبھی انقلاب نہیں آیا، عورتوں پر دمے رہتی ہیں، جب انقلاب آتا ہے محمد رسول اللہ کے مجاہدوں کے ساتھ انقلاب آتا ہے۔ توجہ، حضرات تشریف رکھیں، ادھر ادھر نہ جائیں، نہ توجہ کریں، میری بات سنیں۔ درویش ہو بیٹھ جاؤ ادھر، درویش اور غیر درویش سب حضرات بیٹھے، تشریف رکھے، بات سنو۔ توجہ ہوئی، اگلی بات سنو، میں حوالہ دیتا ہوں، میرے پاس فتاوا فقیہ ملت پڑا ہے، جلد دو، صفحہ نمبر 291۔ توجہ والا سن لو، بندے نے سوال کیتا ہے تو مفتی نے انڈیا دیا، انہیں آخیا سرکار کیا فرماتے ہیں مفتیان نے دین و ملت اس مسئلہ میں کہ آج کل ہندوستانی فوج میں نوکری حاصل کرنے کے لیے شرط ہے کہ جب تک ڈاکٹر کے سامنے مادرزاد ننگا ہو کر معائنہ نہ ہو جائے اس وقت تک فوج میں نوکری نہیں مل سکتی۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسی صورت میں توجہ رکھو میرے، نعرہ تکبیر، نعرہ، بیٹھو، بالکل بیٹھو، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ بالکل امن سے بیٹھو، ہم سنیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ نال، کوئی پریشانی والی بات نہیں، بیٹھو آرام۔ مجھے پتا چلا ہے، سنیں، احمد شاہ دا جڑا والد سی وہ بھی بندہ ٹھیک سی، توجہ رکھنا، احمد شاہ دا والد یا دادا سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، توجہ کرنا، احمد شاہ دا والد سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، توجہ میرا رکھنا، مینوں دے باپ دا نام ہے شاہ محمد، اور جڑے منڈی احمد آباد دے مولانا عبد الکریم صاحب اللہ دے ولی سن، انہاں نو فیض سید محمد حسین شاہ صاحب کولوں ملے، توجہ رکھنا میرے ال، منڈی احمد آباد دے مولانا عبد الکریم صاحب نو فیض ولایت سید محمد حسین شاہ صاحب، جڑے احمد شاہ دے دادا نے انہاں کولوں فیض ملے آوے، اور مولانا غلام دستگیر صاحب منڈی احمد آباد والے، انہاں نو ہی سید محمد حسین شاہ صاحب جہے سید احمد شاہ دے دادا نے انہوں کو فیاض ملیا ہوئے اے دا دادا بھی ولی سی اے دا دادا بھی ولی سی اے دا باپ بھی ولی سی مینوں پتا لگا سید احمد شاہ دا پردادا بھی ولی سی لیکن ایک گل سن لو جہے ولی سن اسی انہوں کے دردے کتے آ جہے دین کے خلاف زبان کھولن گے ان کو معاف کبھی نہیں کیا جائے گا تو جو بھائی حوالہ سن لو جو اللہ کے ولی ہم انہیں مانتے ہیں سب کو جو ولی ہیں ہم مانتے ہیں جو نہیں تھے ان کو نہیں مانتے یہ حقیقت اور شریعت ہے تو جو بھائی آؤ مسلمانوں غور کرنا توجہ کرنا اگلا حوالہ سن لینا مسلمان ادھر غور سے توجہ نال سن لینا توجہ کرنا انڈیا دے عالم دے فتوا لکھیا گیا ہوئے انہاں آخیا جناب توجہ کرنا زور نال آخو سبحان اللہ پوچھا گیا ہوئے یار سطر کھول کے نوکری لینی کیویں دی بندے نے جواب دیتا ہوئے عالم جواب دینے ہوئے آتے یار بغیر شری ضرورت دے سطر کھولنا حرام ہے بغیر شری ضرورت دے سطر کھولنا حرام ہے صدر شری آزر رضوان جناب فرماندے نہیں ستر ہر حال وچ چپانا واجب ہے پاویں کلا ہوئے تے پاویں کسے دے سامنے ہوئے ستر کھولنا جائز نہیں بعد بے لباک لوگ ہوندے نے جڑے اپنی رانا تک ستر کھول دیندے نے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا نوکری جڈی وی ہوئے پیسے جڈے وی ہون مال جدا وی کوئی دے ستر کھولنا جائز نہیں یہ نبی دے دین دا فتویٰ جے زور نہ لاکھو سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں کئی شور پہلے بھی آئے تو شورے ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوں زور نہ لاکھ سبحان اللہ ہاں جی چپ چپ خاموش ہو جاؤ خاموش توجہ بھی توجہ اور یہ بھی کہا اس نے کہ ڈاکٹری جو ہے نا اس کا قرآن حدیث میں ذکر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیٹھو بھی سارے حضرات بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ درویشو تے گہرے درویشو بہ جاؤ او یار کچھ نہیں ہوں میں ویکھ لاں گا بہ جاؤ آرام نال کی ہو گیا جی تانوں توجہ مسلمانوں غور میرے حل کرنا اہے جی ڈاکٹری تے طب دا ذکر بخاری دے اندر ہے ڈاکٹری تے طب دا اندر حدیثیں چ آیا ہوئے اور تسی چشتی صاحب طب کو حرام کہتے ہیں اوے وکھاؤ کوئی تقریر سنا کوئی تاریخ سنا جہدے وچ طب نو حرام آکھیا گیا ہوئے چشتی صاحب نے طب حرام نہیں ہے لیکن یہ بات سن لو ڈاکٹری اور چیز ہے اور طب اور چیز ہے او پولیو توجہ میرے حل کرو پولیو توجہ میرے حل کرو زور نہ لاکھو سبحان اللہ توجہ مسلمانوں یہ تھا جواب جو ہم نے آپ کو دیا اور اسلام حق ہے اسلام حق ہے قیامت تک کوئی ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا ہاں نعرے تکبیر اور سنو اور ہمیں نا سنو اے بننا والے نے کیتا چیلنج ہے میں آگے جو بڑھنا ہوں سنو بننا والے توجہ میرے حل کر اور سنو بننا والے تو اعلان کر جڑی شوکے نے تقریر کی ٹھیک ہے منچنا باد چوک دے اندر 100 من لگڑ کٹھی کر اگ بال میں اگ چ جان واسطے تیار ہوں دیوے